ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องพละกำลังทั่วไปโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2526ณพุทธสถานปฐมอโศก เรามาเรียนกันต่อถ้ามีผู้ใครจะทราบเรื่องการจะเข้าใจตนจะได้ตรวจอะไรต่ออะไรของตนดูดีๆเพื่อที่จะเข้าใจมาตรการในการวัดการตัดสินการรู้ผลเพราะว่าญาณคือปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีทั้งเหตุผลมีทั้งความหมายมีทั้งขีดขั้นผู้รู้ท่านก็กำหนดผู้รู้ท่านก็บอกไว้สอนไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่จริงมีไว้เป็นหลักฐานนะไอ้สิ่งที่รู้นี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าญาณยถาภูตญาณเรียกว่าญาณหรือยถาภูตญาณซึ่งเราจะเรียกอีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอธิมุตติมุตตินี่ที่จริงมันแปลว่าความรู้สมมุติเนี่ยแปลว่ารู้ต่อเนื่องแต่ทีนี้โดยพยัญชนะแบบนี้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็ยังไม่รู้เรื่องสมมุติเนี่ยมันก็รู้กันต่อเนื่องที่จริงทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งรู้มีวิญญาณเท่านั้นนะที่เรามันจะเกิดมาเรียนรู้ผู้ที่ไม่มีวิญญาณมันก็เกิดไปตามธรรมดาธรรมชาติมันคือความไม่รู้อวิชชาธรรมชาติคือความหลงธรรมชาติคือความเกิดชาติแปลว่าความเกิดมันก็เกิดอยู่นั่นแหละดินน้ำไฟลมมันก็คือธรรมชาติดินน้ำไฟลมมันไม่มีรู้แม้แต่ต้นไม้มันยังไม่มีรู้เลยเรายังไม่นับว่ามันรู้มันยังไม่นับว่าญาณเราไม่นับว่ามันว่าญาณมันไม่ได้ยิ่งได้ยอดอะไรมันไม่เป็นอธิมุตติมันไม่เป็นความรู้ที่ยิ่งไม่เป็นอธิมุตติไม่เป็นความรู้ยิ่งมันเป็นสมมติมันเป็นความเกิดต่อมันเป็นสิ่งที่ผู้รู้ว่ามันเป็นสิ่งสมมุติไม่ใช่สิ่งที่จะเที่ยงแท้แน่นอนอะไรโดยญาณชั้นสูงสุดแล้วก็รู้ว่ามันก็แม้มันจะเกิดอย่างนั้นตามโลกเขาว่ามันนิรันดร์มันนิรันดร์มันไม่เที่ยงหรอกมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยไม่ว่ามันจะอยู่อะไรได้นานเท่าไหร่มันก็ไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรเที่ยงมันแปรปรวนไปมันเหตุมีเหตุมีปัจจัยมันก็ดำเนินไปได้หมดเหตุหมดปัจจัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หมุนเวียนดับไปเรื่อยๆอย่างนั้นเองนะเอาเราพูดไปพวกนี้เราก็ฟังกันมามากมายแล้วทีนี้มาคำว่าอัตถิมุตก็บอกแล้วว่าเป็นความรู้ที่ยิ่งทีนี้ความรู้ยิ่งใดก็ไม่เยี่ยมยอดไปกว่าที่สิ่งที่ท่านเรียกว่ายถาภูตญาณยถาภูตญาณนี่เป็นความรู้ที่เยี่ยมยอดยอดเยี่ยมกว่าญาณทั้งปวงคำว่าญาณเฉยๆแปลว่าปัญญาแปลว่าปัญญาทีนี้ญาณที่มีกำกับลงไปว่ายถาภูตญาณญาณที่เห็นความจริงตามความเป็นจริงเริ่มต้นเห็นความจริงตั้งแต่เห็นว่าดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมันก็เป็นรู้ว่ามันเป็นความจริงของมันอย่างนั้นแหละจนกระทั่งมารู้อะไรเข้าไปจนกระทั่งมารู้วิญญาณถึงมาเข้ามารู้ว่าวิญญาณผู้ที่เห็นรู้วิญญาณที่จริงเริ่มรู้ไปเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วจะเห็นว่าโอ้อาการวิญญาณนี่เป็นธาตุรู้ธาตุรู้ตัวนี้มีธาตุหลงด้วยมีธาตุเข้าใจไม่จริงตามความเป็นจริงนึกว่ามันเที่ยงนึกว่ามันเป็นนิจจังนึกว่าเป็นสุขนึกว่ามันเป็นอัตตานี่เป็นความวิปลาสของคน ข้าใจอย่างนี้แต่ไม่รู้ง่ายนะไม่รู้ว่าตัวเองวิปลาสแล้วนะกว่าจะมารู้ว่าเราวิปลาสอย่างหมูหมากาไก่เนี่ยมันก็วิปลาสของมันทั้งนั้นน่ะมันไม่รู้เราว่ามันไม่เที่ยงมันไม่รู้เราว่ามันเป็นทุกข์มันนึกว่ามันก็เที่ยงมันได้ลิ้มเลมอย่างนี้มันเป็นสุขมันได้อันนี้อันนี้มาเสวยแล้วมันเป็นสุขมันทำอะไรก็ตามใจมันก็นึกว่ามันเป็นสุขแล้วมันก็แสวงหาของมันไปเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็เป็นอัตตาคือเป็นตัวตนตัวตนที่ว่านี้ก็เป็นตัวตนที่ยังไม่เป็นตัวตนด้วยเหตุปัจจัยที่จริงนะมันไม่ใช่เที่ยงหรอกอัตตามันก็ไม่เที่ยงแต่มันก็ยืดว่ามันจะต้องถาวรไปเท่าที่มันจะดันทุรังไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะกว่าจะมีญาณกว่าจะมียถาภูตะความจริงตามความเป็นจริงคำนี้เราฟังก็สั้นๆแค่นี้แต่ความลึกซึ้งมีมากนะคำว่ายถาภูตะยถาภูตังเนี่ยความจริงตามความเป็นจริงกว่าจะมีความรู้ว่าโอ้ยนี่มันไม่เที่ยงหรอกแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวสุขเช่นเดี๋ยวนี้นี่นะพวกเรามีอยู่กันมากอยู่ไม่น้อยเราหลงว่าการได้หลับได้นอนได้ง่วงง่วงซึมซึมนี่มันสุขมันหลงว่ามันสุขแล้วมันก็แสวงหาแล้วมันก็จะเอาได้โอกาสมันก็จะเอาแท้จริงมันทุกข์แท้จริงมันไม่เที่ยงแต่เราก็จะพยายามทำให้มันเป็นอัตตาทำให้มันได้มาเป็นตัวเป็นตนสภาพนั้นแล้วก็จะเสพสมสุขสมใสเข้ามันไปเสพให้มากมันยิ่งติดจนพระพุทธเจ้าท่านว่ามันมีความอิ่มความเต็มนะการนอนนี่หนึ่งเสพเมถุนหนึ่งนะเรื่องความเมามัจฉะอีกหนึ่งไม่มีความเต็มนะเท่าไรก็ไม่มีความเต็มแต่เราก็จะทำให้มันเต็มอยู่นั่นเนี่ยนี่เรียกว่าโง่จะทำให้มันเต็มแสวงหาให้มันได้มากเผลอเมื่อไรไม่ได้เผลอเมื่อไรเอาว่างเมื่อไรไม่ได้มีช่องเมื่อไรไม่ได้เอาช่วยเอาเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่มันโลภจัดมันก็จะฉวยช่องมันจะมีช่องใดไม่ได้วางไม่ได้ไม่ได้โอกาสไม่ได้ฉวยเอาเรื่อยๆแหละนี่เป็นเหตุผลหนึ่งหรือว่าเป็นหลักฐานอันหนึ่งที่หยิบขึ้นมาอธิบายให้ฟังกว่าจะรู้ความจริงตอนนี้เรารู้ด้วยเหตุผลเรารู้ด้วยความหมายแต่ว่าเรายังไม่เป็นเรายังไม่ถึงจุดถึงที่เราก็สะสมไปสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดความจริงว่าโอ้จริงนะยิ่งเห็นจริงยิ่งเข้าใจยิ่งเข้าใจแล้วจนกระทั่งมีกำลังแรงจนกระทั่งเอาชนะจนเห็นความจริงว่าอ๋อมันไม่มีความจริงหรอกมันไม่ใช่ความอร่อยมันไม่ใช่ความสุขแท้จริงมันเป็นความทุกข์นะถ้าคืนไปหาให้มันเป็นความทุกข์มันเป็นความบำบัดมันเป็นความอาศัยเท่านั้นเองความหมุนเวียนจะต้องเป็นไปบ้างสิ่งนี้จำเป็นบ้างถ้าว่าการนอนก็จำเป็นบ้างความพักผ่อนก็จำเป็นบ้างอาศัยหมุนเวียนไม่ใช่รถเป็นแต่เพียงความหมุนเวียนอันนึงที่ให้มันพอเป็นไปเพราะนั้นถ้าผู้ใดรู้จักมัชฌิมารู้จักสัมมาในกาละในองค์ประกอบในสิ่งแวดล้อมในขณะบางขณะเราต้องพักผ่อนมากหน่อยเพราะว่าเราออกแรงมากหน่อยบางขณะเราไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายเราไม่ต้องพักผ่อนมากถ้าคือไปผิดเพี้ยนว่าเอ๊ะเราไม่ได้ออกแรงมากแต่เรามาพักผ่อนมากเอาละสิตอนนี้ไม่เชื่อลองดูสิโอกาสไหนที่คุณไม่ค่อยทำงานทำการนะมันไม่ค่อยมีอะไรนะเอาแต่นอนนอนนอนนอนนอนนะคุณจะต้องรู้สึกเลยว่าคุณนอนขาดนอนไม่ได้เท่าที่เราไปมีอะไรไปยึดแล้วก็เราก็ไม่รู้ตัวนะเราเข้าไปยึดแต่นอนไม่สมเท่าที่เราได้นอนในช่วงจังหวะนั้นนะเราได้นอนมากได้นอนตั้ง8ชั่วโมง10ชั่วโมงพอเวลาเอ้วันนี้ไม่ได้นอนถึง8ไม่ได้นอนถึง10ขาดไปชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงบ้างนึกยิ่งได้นอนน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเอาแล้วตอนนี้แสวงหาตามให้มันเต็มมันเติมให้มันเต็มนะไม่เชื่อลองดูสิไม่ช้าไม่นานหรอกไม่กี่วันหรอกลองดูได้นะมันถ้าผู้ใดรู้สึกก็ฝึกตนเองอยู่เรื่อยไม่ไปติดนอนมากก็นอนแค่นี้ก็พอแล้วนี่เรายิ่งไม่ได้ทำอะไรมากเรายิ่งไปนอนมากก็ยิ่งเจ๊งสิเราทำอะไรมากๆเราควรจะนอนมากนี่มันเหตุผลชัดๆเราพักเราใช้มันมากเราก็ควรจะเติมมันมากพักผ่อนให้มันสั่งสมตนมากพอสมควรถ้าเราไม่ได้ทำอะไรมากแล้วเราไปนอนมากมันก็ยิ่งติดมันก็ยิ่งสะสมความเคยชินความอร่อยความอะไรต่อไปนี่แบบนี้มันไม่สมดุล นี่เราไม่รู้นะ ยถาภูตญาณความจริงพวกนี้เราไม่เกิดความรู้ซะก่อนเกิดความรู้โดยผู้รู้ท่านบอกแล้วก็เราก็ไปพิสูจน์จึงจะเห็นจริงเห็นจริงจนกระทั่งพิสูจน์ได้ว่าเออเราจะไม่เป็นคนที่จะปล่อยให้มันเกิดกิเลสกิเลสก็คือตัวที่เมื่อกี้เราไม่รู้อ่ะที่อธิบายเมื่อกี้เราไปนอนมากเราไม่มีอะไรมากแล้วเราก็ไปนอนมากๆยิ่งติดใหญ่เพราะฉะนั้นคนจึงจะต้องพยายามทำงานเพื่อที่จะได้นอนมากหน่อยถ้าไม่ทำงานแล้วไปนอนมากซวยเพราะพยายามทำงานถ้าเราทำงานมากจึงควรนอนมากอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มันจะรู้เลยว่าเรานอนทำงานมากเท่าใดเราจะนอนมากเท่าใดพระพุทธเจ้าทำงานมากวันละ18ชั่วโมงนอนมากที่สุดเลยกว่าเพื่อนคือวันละ4ชั่วโมงฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้านี่ทำงานมากวันหนึ่ง18ชั่วโมงแล้วท่านนอนมากที่สุดกว่าใครเลยวันละ4ชั่วโมงแต่คนอื่นมานอนด้วยอวิชชาไม่รู้แม้ไม่ได้เราต้องเราทำงานวันหนึ่งตั้ง12ชั่วโมงต้องนอนวันละ12ชั่วโมงเนี่ยคนนี้อวิชชาละไปเจ๊งทีทำงานวันละ12ชั่วโมงนอนวันละ12ชั่วโมงนี่ยังไม่เข้าฝักยังไม่ลงตัวเพราะต้องหัดลงไปทำงานให้มันมากไป18ชั่วโมงอย่างพระพุทธเจ้าแล้วจะได้นอน14ชั่วโมงมากเต็มซึ่งไม่ง่ายพูดอย่างนี้ให้ฟังนี่ไม่ใช่ว่าอาตมาเองก็ทำได้นะไม่ใช่นะยังทำไม่ได้นะทำงานมากวันละ18ชั่วโมงแล้วนอนอย่างมากเลยวันละ4ชั่วโมงวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะไม่ได้ตัวเองก็ทำไม่ได้ฮะเอ๊ะไม่ใช่48วันละ20ขอไปพูดตกไปวันหนึ่งทำงาน20ชั่วโมงแล้วนอนวันหนึ่ง4ชั่วโมงไม่พูดผิดมาตั้งนานไม่มีใครทักเลยไม่สมัยจะพักผ่อนท่านก็มีพักผ่อนในตัวท่านทำงานของท่านที่ท่านมีพักผ่อนในตัวการพักผ่อนของท่านเป็นการทำงานที่ท่านรู้เวลาควรพักควรเพียรมีพักมีผ่อนอยู่ในตัวเพราะเราถัวซะว่าทำงาน20ชั่วโมงนะแต่ทำงานจริงๆมันไม่ถึง20ชั่วโมงหรอกนะมนุษย์เนี่ยมันก็แบ่งกันแต่นอนจริงๆท่านนอนจริงๆ4ชั่วโมงนี่ท่านนอนจริงๆพวกเรานอนไม่จริงนอนฟุ้งซ่านนอนก็มีงานมีการอะไรไปแซมงานไม่เข้าเรื่องด้วยนะบางทีงานให้กิเลสมันได้ลิ้มได้เล็มอะไรเพราะฉะนั้นนอนจริงๆไม่เหมือนท่านพระพุทธเจ้าท่านแม้แต่ที่จริงว่ากันจริงๆแล้ว4ชั่วโมงนี่พระพุทธเจ้าก็ทำงานอีกแหละใครศึกษามาก็จะรู้4ชั่วโมงนี่พระพุทธเจ้านอนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเทวดาทำงานคือมีฝันหรือมีนิมิตมีการพัฒนาในการวิเคราะห์เนี่ยเราเข้าใจธรรมะแล้วก็คือสอนตนเองหรือว่าไม่ใช่สอนสอบทวนตนเองเพิ่มความสูงอยู่ตลอดเวลาพระเจ้านี่มีแต่ความเจริญเพราะสติของท่านแข็งเหลือเกินสติแข็งแรงจิตของท่านอยู่ในอำนาจและท่านก็พัฒนามีการวิเคราะห์วิจัยมีการถกเถียงถามปัญหาในถามปัญหาก็คือการวิเคราะห์นั่นเองวิเคราะห์ถ้าถามปัญหาเป็นตัวตนบุคคลก็ถามกันไปคนไหนรู้คนไหนตอบวิเคราะห์กันไปซักกันไปซักกันมาพระพุทธเจ้าท่านก็ซักกันไปซักกันมาให้เป็นบุคลาธิฐานแล้วก็ตั้งชื่ อเทวดาชื่อนั้นซักถามชื่อนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีอยู่ตลอดไปเสร็จแล้วก็ได้เหตุได้ผลได้ความรู้ได้ญาณใช่ไหมเทวดากับพระพุทธเจ้าซักกันทีไรได้ปัญญาทุกทีนะได้ความรู้ออกมาทุกทีได้ความถูกความผิดได้ความมีความชั่วอะไรออกมาทุกทีไปเห็นไหมนั่นแหละเป็นความเจริญอีกชนิดหนึ่งก็ทำงานนะทำงานในส่วนญาณในส่วนลึกซึ้งอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะเกิดความจริงตามความเป็นจริงพวกนี้นี่มันเป็นความสูงส่งเป็นความละเอียดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงจัดตรัสว่าสิ่งที่ยิ่งนะความรู้ยิ่งเนี่ยไม่มีอะไรจะยิ่งยอดไปกว่ายถาภูตญาณเหนือเยี่ยมกว่ายานทั้งปวงเพราะฉะนั้นยานไปคิดจรวดไปยานไปคิดนนคิดนี่ก็ดีแต่ว่าไม่เยี่ยมเท่าอ่ะอันนี้เยี่ยมที่สุดทีนี้ยานยถาภูตยานที่ว่านี้เนี่ยใครจะมีผู้ที่มีได้ก็คือสมณะมีวิมุตติเป็นพลัง เราเรียนมาแล้วน่าจะไล่ก่อนจะตหลายตายไปแล้วไปเดี๋ยวจะไปหาความไปหาจุดหนึ่งแล้วก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ต่ำแล้วก็จะไล่กันไปสูงอีกนะสมณะมีวิมุตเป็นพลังเพราะฉะนั้นผู้ใดปฏิบัติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นมีศีลมีสมาธิก็เริ่มต้นมีพลังขึ้นมาเรื่อยๆยังไม่มีศีลยังไม่มีญาณยังไม่เข้าโลกุตระปัญญายังไม่เข้าสภาพเริ่มต้นของญาณเพราะว่ามันมีแต่ความหลงมีความรู้เหมือนกันมีมุติเหมือนกันมีธาตุรู้เหมือนกันมีสมุติมีการรู้ที่ต่อเนื่องมาจนกระทั่งมาเข้ารอบเข้าร่องอะไรเหมือนกันสมุติแต่ว่าไม่เรียกว่าญาณผู้ที่จะเข้าญาณก็จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติศีลเมื่อปฏิบัติศีลขัดเกลาจิตตนเห็นความจริงว่าเรามีอธิมุตโตมีการยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะมีโอภาสมีปิติมีปัสสัทธิมีการลดละลงมาสงบระงับลงมาเห็นได้มีอธิมุตอธิโมกมีความสามารถเพิ่มขึ้นบากบั่นเพิ่มขึ้นมีสุขมีความว่างความเบามากขึ้นมีญาณทีนี้ถึงจะกลับไปเกิดญาณถึงจะเข้ารอบญาณค่อยมารู้ว่าเป็นญาณญาณอันนี้เป็นญาณยถาภูตญาณนะได้ญาณแล้วก็ยิ่งพยายามเข้าไปอีกขยันหมั่นเพียรภาคเพียรทำต่อไปอีกก็เป็นอุทธานะหรืออุปทานนะท่านเรียกทั้งสองอย่างอธิบายไปสองในก็ได้แล้วก็ได้ความสูงขึ้นไปขึ้นอีกเป็นอุเบกขาได้อุเบกขาซึ่งมีองค์ธรรมทั้งห้าซึ่งเราศึกษามาแล้วนะถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ใช่เรื่องตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งที่ยึดเอาได้อะไรที่มันดีขนาดไหนก็บอกว่าเราจะยึดเอาแล้วแล้วก็สิ่งที่วิเศษจะยึดกันนิรันดร์เราจะต้องหลงติดหลงไม่พลากกันแล้วก็ศาสนาพุทธนี่ใหญ่ยิ่งที่สุดที่เป็นสิ่งที่ควรยึดควรถือควรจะเอาเป็นของเราไม่ควรพรากจากกันซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสร้างได้เป็นยอดสิ่งที่จะก่อจะสร้างจะทำจะแสวงหาได้ในความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรเป็นมหาสมบัติที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับการสร้างศาสนาไว้ทั้งศาสนานี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์พึงเป็นพึงมีพึงได้พระพุทธเจ้าท่านได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่มหาสมบัติมหาอริยสมบัติยิ่งใหญ่ป่านนี้ท่านยังพลากจากไปท่านก็ได้ตายพลากจากไปแล้วโดยไม่ห่วงไม่หาไม่อาไม่วอนไม่อาอะไรอาวอนอะไรเลยป่านนั้นเราเองมีสมบัติทองทนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวที่จริงไม่เท่าบางคนไม่มีทองทนวดกุ้งด้วยบางคนมีอะไรนิดอะไรหน่อยเกิดเป็นความอาลัยอาวอนในสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีค่าเท่าโลกที่เขานับว่าทองถนวดกุ้งด้วยก็วันไว้อาลัยอาวรอยู่นั่นเองไม่พรากจากกันจะต้องวนเวียนเกิดแล้วเกิดเล่าว่าเราจะเป็นผู้ที่ปล่อยวางได้ไม่ว่าอุปกิเลสที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสที่กิเลสที่มีปัญญาวิปัสสนูปกิเลสนี่เป็นกิเลสที่มีปัสสนามีความเห็นความรู้ยิ่งเหมือนกันปัสสะปัสสีเป็นความเห็นเราก็ยังต้องวางปล่อยไปหมดนะเพราะงั้นสมณะนี่ก็จะมีวิมุตติมีมุตติเป็นพลังเพราะฉะนั้นเริ่มรู้มีศีลปฏิบัติไปละลดลงไปกัดเกลาเข้าถึงจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดอธิปัญญาหรือเกิดญาณเกิดเริ่มรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะญาณอย่างนี้เองจะเกิดไตรลักษณ์อย่างนี้เองเป็นความไม่เที่ยงตั้งแต่ไม่เที่ยงวัตถุจนกระทั่งไม่เที่ยงเข้ามาหากายจนกระทั่งเข้าไปหากายในเข้าไปหาจิตเห็นความไม่เที่ยงอ๋อมันละลดได้มันแปรปรวนไปได้โดยสามารถตอนนี้มันแปรปรวนไปโดยสามารถเราเป็นผู้ตีแตกนิจจังจิตที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเรามันเกาะยึดอย่างนี้มันหลงงี้แล้วก็นอกจากมันสลายวนเวียนไปเองซึ่งไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่สิ่งที่เราเองเราเจตนาเมื่อเราเจตนารู้ว่านี้ควรจะตีแตกนิจจังควรจะละลดมันเป็นทุกข์มันเป็นเหตุแห่งทุกข์เราก็ทำมันออกไปออกไปโดยมีศีลมีสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิมุตติจึงรู้วิมุตติตอนนี้รู้วิมุตติรู้ความหลุดความพ้นรู้มุตติรู้ความรู้ที่ยิ่ง หรือความที่เราไปยึดว่ามันเที่ยงแล้วเราก็ไม่รู้วิมุตแปลว่าไม่รู้ตัววิแปลว่าไม่ก็แปลว่าไม่รู้ถ้าตัววิแปลว่ายิ่งก็แปลว่ารู้ยิ่งแล้วตอนนี้แต่ก่อนเราไม่รู้อย่างนี้เราไม่เกิดญาณยถาภูตญาณอย่างนี้เลยแต่ก่อนนี้เราไม่มีวิมุตเราไม่มีความหลุดความล่อนออกจนเกิดวิมุตติญาณทัศนะก็เป็นกำลังยิ่งขึ้นเรื่อยเป็นกำลังเป็นวิมุตติญาณทัศนะที่รู้ความจริงรู้ยถาภูตะยถาภูตะรู้ความจริงตามความเป็นจริงโดยเป้าหมายก็คือรู้ว่ากิเลสเป็นเหตุแห่งความวนเวียนความอวิชชาความเกิดมีปัญญามีญาณจิตนี่ไปเกาะกลุ่มหรือว่าพลังงานเริ่มต้นตั้งแต่พลังงานมาเกาะกลุ่มมาเราไม่รู้จนกระทั่งพลังงานมาเป็นพลังงานขนาดขึ้นมาเป็นพืชเราก็ยังมันก็ยังไม่รู้ตัวมันไปตามเหตุปัจจัยเฉยๆนะมันไม่รู้เรื่องหรอกพลังงานมีพลังงานเป็นจนกระทั่งมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังไม่รู้เรื่องมาเป็นมนุษย์ในระดับนึงมันก็ยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงจนมาปฏิบัติธรรมแท้ๆเข้าหลักเข้าเกณฑ์จริงๆจึงจะมียถาภูตญาณทัศนะจึงจะค่อยสั่งสมพลังตอนนี้จะแข็งแรงและจะต้านโลกแล้วตอนนี้พลังในพลังต้านโลกพลังที่จะให้ดับก็ได้ให้เกิดก็ได้เป็นพลังของก๊อดเป็นพลังของเทพเจ้าเลยพลังที่ว่าเพราะฉะนั้นพลังก็มีอาการอธิบายแบบโลกีได้อธิบายแบบธรรมะก็ได้แบบธรรมะพลังของสมณะก็คือพลังที่รู้การปลดปล่อยการดับไปเรื่อยๆจนกระทั่งดับไม่ให้เกิดอีกดับไปชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นพลังก็พอรู้แต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือดับให้สนิทเลยไม่ให้เกิดอีกก็ได้เรากล่าวว่าเราดับไม่ให้เกิดอีกก็ได้จะเป็นสมณะชั้นสูงขนาดหนึ่งทีเดียวมีอรหัตผลยิ่งตัวที่ถอนอาสวะได้เราก็จะบอกได้ยืนยันได้ปฏิญญาณได้ทีเดียวนะเพราะพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสเอาไว้ในพระสูตรนะในพระสูตรที่สองนะพระสูตรหนึ่งอยู่ในหนังสืออยู่ในหนังสือเล่ม23นะในพระสูตรนี้ในเล่ม23นี่พระ7ก็มีนะพระ7ก็มีทําไม่ได้เอามาอ่านนะไม่ได้เอามาไล่เรียงให้ฟังในเล่ม23พระสูตร7อย่างก็มีนี่อันนี้เอามาอ่านให้ฟังพระสูตรนี่มีพระ8อย่างนะท่านบอกว่ากำลังของภิกษุผู้ขีณาสพ8ประการนี้แลที่เป็นเหตุให้ท่านผู้ประกอบแล้วประกอบพลังให้แก่ตนท่านที่เป็นเหตุให้ท่านผู้ประกอบแล้วปฏิญญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้ผู้ที่มีพลังนี้จริงสามารถจะปฏิญญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้ว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้วก็เพราะมียถาภูตญาณเพราะมีความเห็นความรู้จริงเลยว่าของจริงตามความเป็นจริงว่าอาสวะเป็นอย่างนี้แล้วอาสวะทั้งหลายสิ้นไปเพราะฉะนั้นผู้ที่มีกำลังก็คือมีสภาพที่ได้มียถาภูตญาณนั่นเองเป็นกำลังเป็นพลังและยถาภูตญาณนั่นก็เพราะมีวิมุตติเห็นวิมุตติจึงเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะเพราะฉะนั้นญาณธรรมดาญาณทัศนะนี่จึงญาณทัศนะที่เห็นในวิมุตติของตนหมดเห็นมันหมดจริงเท่าไหร่ถอนอาสวะมากเท่าใดยิ่งเป็นกำลังแท้มากเท่านั้นฟังดูที่ดีนะเราเองเราฟังว่าพลังวิมุตติเป็นพลังของสมณะมานานแล้วนี่ขยายขึ้นไปให้จริงขยายขึ้นไปให้ชัดเพราะวิมุตติยิ่งชัดเท่าใดถ้าวิมุตติแปลความว่าหลุดพ้นสิ่งที่หลุดพ้นสิ่งที่ล้างออกได้มากเลยเกลี้ยงเท่าใดสะอาดเท่าใดก็ยิ่งเกิดพลังแห่งญาณทัศนวิเศษตามที่พุทธเจ้าท่านยืนยันว่าอะไรอะไรก็ไม่เป็นยอดเยี่ยมกุกระเท่าญาณยถาภูตญาณยถาภูตญาณทัศนะเป็นยอดเยี่ยมเป็นยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นพลัง พลังที่จะเหนือโลกเหนือจนกระทั่งสามารถดับได้สนิทอย่าเกิดเป็นไม่เกิดให้เกิดอีกก็เกิดได้บอกแล้วผู้ที่ถึงที่สุดแล้วนี่ให้เกิดหรือให้ดับได้แต่สิ่งที่เราจะไม่ให้เกิดก็เรารู้ด้วยญาณของเราแหละเรายุรู้ด้วยญาณปัญญาอันยิ่งว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเป็นเหตุแห่งทุกข์สิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ควรเกิดท่านไม่ให้เกิดแต่สิ่งที่ควรเกิดท่านให้เกิดนี่เป็นสัจจะเพราะพระอริยเจ้าชั้นสูงแล้วท่านไม่ให้เกิดมาหรอกไม่ว่าจะให้ในเกิดในตนหรือให้เกิดที่ที่อื่นถ้าสามารถทำให้ตนไม่เกิดได้ท่านไม่ให้เกิดในตนผู้อื่นเกิดท่านยังจะพยายามช่วยดับให้ผู้อื่นเลยมันไม่ควรเกิดท่านก็จะพยายามดับให้ผู้อื่นซะด้วยซ้ำพระอริยเจ้าจะมีเมตตากรุณามหากรุณาที่คุณถึงปานนั้นช่วยจริงๆด้วยเมตตากรุณาชัดๆแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายทำให้ของตนเองกว่าจะดับได้ก็ไม่ง่ายแล้วจะไปทำให้ของคนอื่นวะคนอื่นก็มันหวงนะมันรักนะถึงบอกว่าความรักอะไรในโลกนี้ของมนุษย์นี่แม่ไม่มีความรักอะไรเท่าที่รักกิเลสมันรักเหลือเกินกิเลสเนี่ยพวกเรานี่เหมือนกันรู้ทั้งรู้เนี่ยช่วยกันออกยังไงก็ไม่เพราะงั้นตัวเองเท่านั้นจะเป็นคนที่ยอมปล่อยยอมเอาออกนะยอมตัวนี้เนี่ยมันโอ้โหลึกซึ้งอีกเหมือนกันเอาที่เอาของผมออกหน่อยเนี่ยผมอยากจะให้เอาออกนะยอมไอ้ยอมตัวนี้มันไม่ใช่ยอมตัวจริงอะไม่ใช่ยอมตัวจริงเขี้ยนก็ตายเปล่าไม่เป็นตัวจริงอะตัวจริงก็ต้องตัวเองต้องยอมเองถึงจะได้ที่สุดและตัวเองก็จะต้องรู้จะยอมได้ก็ต้องรู้จนกระทั่งลึกตัวลึกที่สุดก็คือยอมที่สุดปล่อยที่สุดเลยเห็นทุกอย่างซึ้งใจเห็นว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างซึ้งใจยอมปล่อยอย่างสนิทอย่างสุดท้ายอย่าเกิดกันอีกเลยแล้วมีอำนาจอย่างเด็ดขาดมีวิธีการอย่างเด็ดขาดของตัวเองนะวิธีการเด็ดขาดมีอำนาจเด็ดขาดยอมไม่ยอมให้เกิดยอมปล่อยอย่างสนิทนี่มันถึงป่านนี้นะอาสวะที่พลังทั้ง10นั้นขยายความเป็นมาตรการเป็นความหมายนะที่บอกว่า8ประการไม่ใช่10ข้อไป8ประการกำลังหรือพลังนั่นเองกำลังของภิกษุผู้ขีณาสพ8ประการนี้แลนะเมื่อผู้มีแล้วจะปฏิญญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้นะ1ภิกษุผู้ขีณาสพในธรรมวินัยนี้เห็นสังขารทั้งปวงแจ่มแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงนะฟังแล้วก็เข้าไปหาความหมายที่เราพูดตั้งแต่ต้นแล้วอาตมาก็พูดมาแล้วตั้งแต่ต้นเรารู้เราว่ามันไม่เที่ยงนะเรารู้เลยโลกนะแต่ที่จริงอะไรอะไรมันยังไม่รู้มันก็ไม่รู้เรามาศึกษาแล้วเราถึงมารู้ว่ามันไม่เที่ยงเราอะไรมันก็ไม่เที่ยงมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม่นิจจังนะทีนี้ความรู้ยิ่งเนี่ยภิกษุผู้ขีณาสพเนี่ยไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆนะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังถึง8ข้อก่อนแล้วค่อยมาขยายกว่าไม่งั้นมันสับสนนะเอาข้อ1เอาอย่างงี้ฟังแต่เฉพาะเหตุฟังแต่เฉพาะเรื่องเห็นสังขารทั้งปวงแจ่มแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงก็คือยถาพุทธะนั่นเอง2เห็นกามทั้งหลายว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอันชอบตามเป็นจริงลงท้ายนี่มันคือยถาพุทธะทั้งนั้นยถาพุทธญาณสั้นๆก็เห็นกามทั้งหลายว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงแม้มันแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงเหลือเกินมันแจ่มแจ้งมันเป็นญาณทัศนวิเศษ3มีจิตน้อมไปโน้มไปโอนไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวกยินดีแล้วในเนกขัมมะปราศจากอาสวัฏนิยธรรมโดยประการทั้งปวงหมายความว่ามีวิเวกถึงขั้นที่ปราศจากอาสวะไม่มีอาสวะตั้งอยู่เลยโดยประการทั้งปวงมีใจโน้มน้อมไปคือมีใจโน้มน้อมไปเนี่ยเป็นลักษณะของความคำอธิบายอย่างลึกซึ้งนะคือมีจิตจะต้องโน้มไปหาความวิเวก อันปราศจากอาสวะนั้นอยู่เสมอคือหมายความว่าจะต้องมีหางหรือว่ามีปลายขนงอไปโน้มไปหาทางที่เรียกว่าจะต้องวิเวกถ้าวิเวกแปลว่าสงบจะโน้มไปหาสงบอยู่เสมอนี่ขออธิบายซะก่อนประเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเพราะว่าคนเข้าใจผิดเยอะที่จริงแล้วไม่เที่ยงนะวิเวกไม่ได้เที่ยงวิเวกไม่ได้เที่ยงแต่วิญญาณของเรานี่รู้ว่าความสงบคืออะไรและใจเรานี่จะรู้สึกว่าโน้มไปน้อมไปหาความสงบนี่อยู่เสมอนะทีนี้เวลาคนที่รู้แล้วว่าสงบคืออย่างนั้นและได้สงบนั้นทำได้ด้วยสามารถมีเจโตวสิปัตโตได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากแม้แค่สงบแค่ฌานก็ทำได้สงบถึงวิมุตติก็ทำได้ทำได้โดยจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำได้แล้วจะไม่แช่อยู่ที่วิมุตติจะไม่แช่อยู่ที่ฌานฟังให้ดีนะปฏินิสักขะเพราะแช่แล้วจะติดแม้แต่คุณนอนเก่งและเขาจะไม่แช่อยู่ที่นอนให้มากถ้านอนมากติดเพราะอะไรทุกอย่างนี่เกิดจากความเคยชินปฏิเสวนาเสพคุณอะไรติดอันนั้นฟังให้ดีนะพวกเรานี่ไม่เข้าใจตรงนี้ฟังให้ดีนะพวกเรานี่ไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็ไม่เข็ดไม่หลับชอบไปแช่อยู่ที่สงบนั่งซึมเฉยว่างเหมือนกับอย่างพวกนั่งหลับตานี่ชอบไปนั่งว่างว่างว่างว่างทำเป็นแล้วก็ไม่รู้แล้วแล้วก็ไปซึมไปติดแล้วก็ติดตรงนั้นเลยไม่รู้จักทำงานทำงานมันก็เหนื่อยมันก็ยากมันก็เลยขี้เกียจมันก็ไม่ขยันเพราะฉะนั้นเอาแต่ไปนั่งแล้วก็สนับสนุนกันเลยนั่งกันจนตายนั่งกันจนก้นด้านก้นเน่าไปนั่นนั่งหลับตาเป็นฤาษีตาไฟนั่นน่ะนี่เป็นลัทธิที่แก้ไม่ตกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชาญฉลาดมากเอาคนขึ้นมาทำงานได้แล้วไม่ไปเสพคุณไม่ไปแช่นิ่งนะนี่ว่าจะไม่อธิบายก็อดไม่ได้แต่เดี๋ยวมันจะเลอะเทอะนะเพราะฉะนั้นถอนอาสวะได้แล้วจิตโน้มไปหาวิเวกนี่เป็นความลึกซึ้งไม่ใช่ตื้นนะที่พยายามอธิบายนี่เพราะว่าเห็นจุดภาษานี้แล้วจะได้มันจะได้ไม่ผ่านนะเพราะคำว่าวิเวกเดี๋ยวค่อยมาอธิบายละเอียดอีกทีนึงนะวิเวกไม่เที่ยงบอกแล้วว่าความสงบก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นน่ะนะอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นน่ะเป็นแต่เพียงว่าเราทำได้มั่นคงตั้งมั่นอเนนชาพอได้ตั้งมั่นอเนนชาแน่นอนมั่นคงแล้วก็อาศัยมันเท่านั้นเองแล้วก็อาศัยช่วงนี้ถึงจะตายอย่างดับสนิทได้นะ4เจริญสติปัฏฐาน4อบรมดีแล้ว5เจริญอิทธิบาท4อบรมดีแล้วนี่คือความทำได้ทั้งนั้นเป็นความอบรมดีแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใครเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ถูกแล้วไม่รู้จบก็เจริญอยู่นั่นแหละซ้ำแซะอยู่นั่นแหละแต่ถ้าพอว่ารู้จบแล้วก็รู้จะรู้บทจบอิทธิบาทก็เหมือนกันจนกระทั่งคล่องแคล่วดีแล้วก็รู้ว่าจบความคล่องแคล่วอบรมดีแล้ว6เจริญอินทรีย์5อบรมดีแล้วได้รู้ชัดรู้เจนเลยว่าความตั้งมั่นสตินี่ตั้งมั่นแค่ไหนสมาธิตั้งมั่นแค่ไหนได้ก็รู้แล้วก็รู้จบ7เจริญโพชฌงค์7อบรมดีแล้ว8เจริญมรรคอริยมรรคเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8อบรมดีแล้วนี่ชัดแจ้งได้สั่งสมหรือว่าได้เข้าใจความหมายของสติปัฏฐาน4เข้าใจความหมายของอิทธิบาท4เข้าใจความหมายของอินทรีย์5เข้าใจความหมายของโพชฌงค์7เข้าใจความหมายของอริยมรรคประกอบด้วยองค์8แล้วก็อบรมฝึกฝนดีรู้จักสัจจะรู้จักจิตที่กระทำได้กระทำแล้วกัตตะเกิดญาณรู้ความแล้วโอ้แล้วละคล่องแคล่วแล้วปฏิญญาณได้แล้วสมบูรณ์แล้วมรรคเราก็ทำมาอยู่สติปัฏฐานเราก็ทำไปเสมออิทธิบาทเราก็เร่งเครื่องกันเสมอเนี่ยจะเรียกว่าเอาไฟจุดก้นเต่าก็จุดก้นจนกระทั่งก้นจะไหม้หมดแล้วมั้งเนี่ยเต่าไม่ไปเอาไฟจุดก้นเขาว่างั้นก็เอาไฟจุดก้นเต่าทั้งหลายแหล่นี่บรรดานั่งอยู่เนี่ยเผาจนก้นจะหมดแล้วมั้งเนี่ยจุดก้นเต่าเต่าไม่ไปเอาไฟจุดก้นว่างั้นมันอึดอัดอาดกันอยู่เร่งเครื่องอยู่เนี่ยนะอิทธิบาทนะเร่งเครื่องก็รู้เข้าใจดีอินทรีย์ก็คือสิ่งที่สมแท้จริงอินทรีย์ก็คือพละนั่นเองคือเปล่าแปลตำลองว่ากำลังอำนาจอินทรีย์นี่แปลว่ากำลังแปลว่าอำนาจ ก็คือสิ่งที่มันมีฤทธิ์มีแรงอยู่ในตัวเราอินทรีย์เกิดศรัทธาเป็นแรงเกิดวิริยะความขยันภาคเพียรเป็นแรงเกิดสติเป็นแรงเกิดสมาธิเป็นแรงเกิดปัญญาเป็นแรงแรงจนกระทั่งสูงขึ้นไปเราก็เรียกพละโดยตรงอินทรีย์5พละ5อันนี้ท่านกล่าวแต่ถึงแต่อินทรีย์5เท่านั้นไม่จำเป็นต้องกล่าวพละ5เมื่อเข้าใจก็ละกันไว้โพชฌงค์7ก็อบรมดีแล้วอริยมรรคก็อบรมดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นกำลังนะกำลังเหล่านี้เดี๋ยวเวลาอธิบายทั้งหมดแล้วก็จะย้อนมาถึงพวกนี้ทั้งหมดนะนี่เป็นกำลังพละและเราจะเกิดยถาภูตญาณเกิดญาณที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าเรามีกำลังเท่าใดมีกำลังถึงขั้นสุดถึงขั้นถอนอาสวะอย่างข้อ3นะท่านบอกจิตมันโน้มไปในวิเวกเข้าใจแล้ววิเวกคืออย่างนี้สงบคืออย่างนี้สภาพบอกแล้วว่าวิวะบวกเอกเนี่ยปริญญา9ฟังแล้วก็ถอนหายใจทุกทีนะวิบวกวะบวกเอกเนี่ยยิ่งเป็นพฤติกรรมอันยิ่งเป็นหนึ่งเป็นเอกวิวะเนี่ยเรามาสั่งสมเนี่ยมาสั่งสมวิบวกวะบวกเอกมาสั่งสมสภาพที่เป็นเลิศเอกนี่แปลว่าเป็นเลิศเป็นหนึ่งเขาแปลว่าแต่ผู้เดียวผู้เดียวแม่เราก็ไอ้แปลว่าผู้เดียวนี่มันภาษาต้นใครก็รู้ใครก็แปลได้เป็นปฐมฐานแปลว่าเลิศมึงสิเพราะเขาเลิศไม่เป็นเขาถึงแปลวิเขาถึงแปลเอกเลิศไม่ได้ไอ้เรามันเออแปลถ้าเอกตัวคำว่าเอกะนี่แปลว่าเลิศทีใดเมื่อใดได้แล้วมันมียถาภูตะมีของจริงตามความเป็นจริงเป็นเลิศผู้นั้นจะแปลเอกนี่เป็นเลิศไม่แปลไปเป็นเดียวโดดเดียวเพราะฉะนั้นแนวโน้มของความคิดหรือปัญญาของคนนี้เป็นภาคปฏิบัติแล้วก็ไปหลงว่าถ้าพอได้ปฏิบัติเป็นความปลีกเดียวแล้วมันจะรู้สึกสงบระงับความรู้ของคนนั้นความรู้สึกของคนนั้นแบบเถรวาทสุดโต่งไปหาฤาษีอ่ะมีนิดฤทธิ์สายมีนิดมีจิตใจมีภูมิแบบฤาษีก็จึงจะชอบที่ว่าแหมมันได้เป็นผู้เดียวเมื่อไหร่แล้วมันเป็นวิเวกมันไม่ดีนะมันไม่ต้องเกี่ยวต้องคล้องกับใครกระทบสัมผัสกับเขาแล้วสู้ไม่ได้แล้วทําอะไรก็เข้าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วง่ายดีทําอะไรตามอําเภอใจแล้วนี่ไม่มีทางบรรลุไม่มีทางสุดหลุดพ้นหรอกแต่เอาละในวาระที่เราควรจะปลีกผู้เดียวเพื่อพิสูจน์ตนให้มีกำลังแข็งแรงว่าเราช่วยตนได้มีที่พึ่งได้มันก็ซ้อนอยู่ในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านะซ้อนอยู่ตรงนั้นเองแต่ไม่ได้ว่าความเป็นเลิศเป็นยอดเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นเอโกเอกะนี่จะแปลว่าที่สุดเป็นเลิศยอดเนี่ยแปลว่าผู้เดียวนี่ยังไม่ถึงที่สุดเลิศยอดเนี่ยจบจริงแล้วไม่อยู่ผู้เดียวไม่อยู่ผู้เดียวเลิศยอดเพราะฉะนั้นการอยู่ผู้เดียวเป็นสภาพที่สมอยู่ในธรรมชาติที่เราจะพิสูจน์ไปเล็กๆน้อยๆครั้งคราวที่เราอยู่ผู้เดียวเราพึ่งตนด้วยอย่างเอกพึ่งตนด้วยอย่างเก่งในขณะที่ไม่มีใครช่วยเราเลยเรามีที่พึ่งอันเกษมของเราเราทำได้จนมั่นใจแล้วเราก็เป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นเป็นที่พึ่งของโลกจึงจะยิ่งใหญ่จึงจะเป็นนาถะเป็นนาโถเป็นก๊อดเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้แล้วเลิศยอดถึงป่านนั้นเพราะงั้นผู้ที่มีพฤติกรรมอันยิ่งเรียกว่าวิบวกวะวะคือพฤติกรรมวิคือยิ่งเรียกว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะไม่ยิ่งก็วิบวกวะบวกเอกถ้าจะแปลเอาพยัญชนะเป็นอย่างนั้นถ้าแปลเอาความก็คือหมายถึงสงบจากกิเลสเพราะฉะนั้นความสงบจากกิเลสใจของเราโน้มน้อมไปถึงสภาพพอหมดจากกิเลสแล้วจิตของเรานี่เป็นเอกแล้วที่จริงไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปหาความอยู่เฉยเรียกว่าความสงบอยู่เฉยๆไม่ต้องวิ่งไปหาความวางความว่างความปล่อยเป็นความเร็วเดี๋ยวนี้เราก็ปล่อยความว่างความเร็วเป็นอากาสาเป็นอักขิณจัญญาเจตนะเราว่างจากกิเลสว่างจากตัณหาถ้าจะว่างจากตัณหาแค่กามภพเนี่ยเราดับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีมันก็อากาสามันก็ว่างมันก็อักขิณจัญญานิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีคุณมีญาณรู้ไหมมีอายตนะสามารถมีมุทุภูเตมีความเร็วของมุทุธาตุมุทุภูเตธาตุภูเตก็ญาณวิญญาณธาตุแห่งวิญญาณของคุณนี่แววไวแคล่วคล่องมุทุละเอียดอ่อนแยบคายประณีตสามารถรู้เลยปั๊บเร็วเดี๋ยวนี้ก็เร็ววับเหมือนกับเวลามันเกิด พอเวลาอะไรเกิดปั๊บคุณก็มียานโควับไปเหนียวรู้ไปแวบรู้เนี่ยมุทุแวบพอเกิดเดี๋ยวนี้วับอุ่นวับคือไปมีอภิญญามีความสามารถมีปฏิหารวับเข้าไปรู้นี่เป็นภาษาที่พูดภาษาไทยๆนะมันโควับเข้าไปรู้เหนียววับเข้าไปรู้มีความไวแวบเข้าไปรู้เอาไววับยิ่งแวบยิ่งเร็วก็ไวมึงแวบเข้าไปรู้เลยคุณรู้ได้ไหมว่าจิตของคุณขนาดนี้นิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีกิเลสในใจของเรานั่นแหละกิเลสมันไม่อยู่ที่อื่นหรอกกิเลสมันอาศัยใจอาศัยจิตวิญญาณถ้าคุณสามารถแวบเข้าไปรู้ได้อย่างจริงเลยคุณก็รู้ได้ว่าเราไม่มีกิเลสนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีอากาสาว่างอยู่อากาสาเป็นความว่างว่างอยู่วิญญาณเป็นวิญญาณนังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังวิญญาณเป็นวิญญาณเป็นตัวธาตุรู้เท่านั้นที่บริสุทธิ์สะอาดเป็นวิญญาณวิญญาณนังประพัดสรังจิตตังเป็นวิญญาณอันประพัดสอนนะเป็นวินอะไรเขาเรียกวิญญาณจิตตังจิตประพัดสอนอันที่กิเลสจรเข้ามานะอะไรก็เรียกภาษาบาลีก็อะไรไม่ใช่ประพัดสรังมีตัวอะไรตัวหนึ่งก่อนประพัดสรังมิทังจิตตังใช่ไหมประพัดสรังมิทังจิตตังเนี่ยจะพูดบาลีนี้ประพัดสรังมิทังจิตตังพิกเวแล้วก็ถึงอาคันตุเกมันจรมานะธรรมชาติธรรมดาแล้วจิตมันประพัดสอนประพัดสรังมิทังจิตตังเป็นจิตแท้จิตแท้เข้าไปเรียกจิตเดิมจิตเดิมอะไรจิตแท้ประพัสรังมิทังจิตตังนะจิตจริงๆมันเป็นธาตุประพัสสอนมันเป็นธาตุสะอาดสว่างไม่มีอะไรเป็นธาตุที่รู้เป็นตัวรู้สะอาดนี่แหละสงบนะที่สะอาดที่สว่างที่รู้ยิ่งอยู่แล้วมันก็สะอาดอยู่นี่แหละสงบมันไม่ใช่สงบคือจะต้องไปหาธรรมสงบคือจะต้องไปหาภูเขาอยู่สงบคือจะต้องไม่มีอะไรแตะต้องเราห้ามได้ที่ไหนเราห้ามไม่อะไรแตะต้องเราห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามอะไรไม่ให้เกี่ยวให้ก่อเราไม่ได้เราห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่ความชนะอันเด็ดขาดความชนะเด็ดขาดมาเลยยังกับภูเขาก็ได้กิเลสหรือว่าไอ้สิ่งที่จะมาแตะต้องมาทับถมเรายังกับภูเขาก็ได้แต่เราอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้เลยเราสงบอยู่เพราะเรารู้แล้วเราก็มีอำนาจทางจิตเลยสว่างรู้แล้วก็ทำให้มันสะอาดอะไรเข้าซึมเข้าดูดเข้าเปียกเข้าเปื้อนไม่ได้สะอาดมีกำลังมีพลังแห่งวิมุตติมีวิมุตติเป็นพลังอะไรก็มาทำร้ายทำลายไม่ได้ชนะสะอาดจริงๆเราทำได้จริงเห็นยถาภูตังความจริงตามความเป็นจริงอะไรมากระทบเราไม่กระเทือนอะไรมาแย่มายั่งไม่ทำให้เราแวบฝับไปไม่ได้เลยเป็นความแข็งแรงเป็นพลังอย่างสูงสุดนี่แหละพลังแท้นี่แหละพลังแห่งวิมุตตินี่แหละพลังยถาภูตญาณต้องรู้ตัวนี้ของเรานี่แหละคือสงบสงบไม่ใช่ตัววิ่งหนีไม่ใช่สงบไม่คือตัวหลบตัวลี้ตัววิ่งหนีเป็นโลกันตังเป็นแบบศาสนาฤาษีไม่ใช่อาจหาฌานกล้าไม่เคลื่อนไม่ไหวไปไหนจะไปอะไรก็ไปของเราได้จะสัมผัสสัมพันธ์จะบุกตะลุยที่ไหนไปได้ทุกถิ่นทุกที่ไปได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นเมืองนรกใหญ่ขนาดไหนเมืองสวรรค์สูงขนาดไหนไปได้รอบมหาจักรวาลในโลกผู้ได้ถึงปานนั้นอย่างนี้เป็นต้นจึงเรียกว่าวิเวกมีพฤติกรรมได้ปานชนี้ฟังให้ลึกซึ้งนะเป็นยอดเป็นเยี่ยมเป็นเอกวิเวกเนี่ยเพราะงั้นมาแปลเอาอัดว่าสงบก็ใครจะไปสงสัยถ้ายังเข้าใจอย่างผมเข้าใจอย่างอาตมาเข้าใจจะสงสัยอะไรแปลวิเวกว่าสงบแค่อัตถะแค่นี้นะเพราะงั้นใครมาได้อัตถะนี้จะต้องรู้จริงด้วยรู้อย่างที่ผมพูดไม่คนที่พูดว่าแปลวิเวกแล้วก็เถียงผมว่าผมแปลด้วยวิบวกวะบวกเอกเนี่ยเถียงผมชอบเถียงผมเนี่ยคนที่เถียงผมเนี่ยเขาจะรู้คำว่าสงบได้เท่าผมไม่โดยอัดโดยความหมายก็ตามสงบอย่างไรสงบของเขายังเข้าใจกันไม่ลึกไม่ซึ้งเลยสงบจะต้องอยู่เฉยๆสงบจะต้องหลบต้องลี้สงบจะต้องไม่มีกิเลสและไม่มีกิเลสอย่างธรรมดาไม่มีอะไรแตะต้องมันจะเก่งเท่ามีกิเลสโดยขณะที่ประจนประจันอยู่กับไอเหตุแห่งกิเลสทั้งปวงของโลกี พุทธสาโลกัตเมหิจิตังยัสสนกัมปติอโศกวิริชะไม่มีแม้ธุลีหมอไม่มีแม้ธุลีเริงนิ่งเกษมอยู่อันนี้มันไม่สงบยิ่งกว่ามันไม่เก่งกว่าไอ้สงบหนีหนีไปแล้วก็สงบเบอร์อย่างนี้เขาจะเข้าใจมั้ยแต่เขาเข้าใจอะไรวิเวกกว่ากันอะไรเอกกว่ากันอะไรเป็นหนึ่งกว่ากันอะไรเป็นยอดกว่ากันนะมีพฤติกรรมมันเป็นยอดยิ่งกว่ากันอะไรอ่ะเพราะงั้นโดยอรรถะแปลว่าสงบเราจะสงสัยอะไรสงบอย่างนั้นยังไม่เก่งเท่าพลังยังไม่ยิ่งเท่าสงบอย่างที่ผมว่าใช่ไหมสงบอย่างที่อเนนชาสามารถที่จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เป็นโลกียะยิ่งใหญ่ขนาดไหนปัทะสัมผัสเราก็ยิ่งกว่าภูเขาหินไม่มีแวบไม่มีวาบเลยไม่มีหวั่นไม่มีไหวเลยไม่มีซึมไม่มีเปียกไม่มีเปื้อนเลยไม่สามารถทำร้ายขยับขยื่นความมั่นคงของเราได้นี่ต่างหากเราคือความสงบที่ยิ่งกว่าวิเวกกว่าและไม่ต้องวิ่งหนีนี่แหละโลกุตระแท้กว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่จิตใจของเราไม่ต้องวิ่งไปไหนเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดมีสันตวิหารสันตวิหารก็คืออรูปฌาน4เข้าใจอย่างชัดแจ้งไม่มีความไม่รู้ไม่มียถาภูตญาณไม่ได้มียถาภูตญาณจึงพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญามียถาภูตญาณจึงพ้นเพราะฉะนั้นเราจะเรียกสัญญาเวทยิตะนิโรธว่ายถาภูตญาณทัศนวิเศษก็จะไปแปลกอะไรคือจิตที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงอย่างเข้าไปรู้สัญญากำหนดหมายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสัญญาเวทยิตังสัญญาเข้าไปเคล้าเคลียอารมณ์หมดทุกอย่างไม่เหลือแล้วก็ดับสนิทซึ่งสิ่งที่เราหมายให้ดับสนิทนัตติกัจจินจีติอะไรที่จะให้ดับสนิทดับหมดเลยไม่เหลือแล้วก็บอกว่ารู้ก็รู้มีสิ่งที่ไม่รู้ไม่มีจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่พ้นเลยรู้อย่างไม่มีอะไรที่ไม่รู้อีกแล้วก็มีจุดมุ่งหมายด้วยว่าอะไรไม่รู้แล้วก็รู้อะไรก็รู้ว่ากิเลสของเราหมดจริงๆถอนอาสวะไม่มีเหลือเราออกมาแล้วทุกอย่างสิ้นแล้วสะอาดแล้วสว่างแล้วสงบแล้วแล้วมีพฤติกรรมสุภาพมีสภาพที่ดีที่สุดอยู่ทรงไว้อย่างมั่นคงอย่างอาถรรพ์ฌานกล้ามีสภาพที่สุภาพที่สุดดีที่สุดยืนยันมั่นคงยืนยันให้โลกได้รู้ได้เห็นอยู่นะเป็นพลังของพระอริยะนะอันนี้ขยายความตอนนี้ให้ร่าเริงเบิกบานถึงตัวปลายให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะขยายซ้ำอีกจะขยายทบทวนไปอีกให้เกิดปัญญาก่อนให้เกิดความรู้เป็นภาคปริยัติไปแล้วเราสิ่งที่เราได้บางก็เทียบเคียงไปจะเป็นภาคปฏิบัติปฏิเวกของเราสมพอตัวไปนิดหน่อยอันทีนี้ก็จะขอกลับมาถึงต้นมาเริ่มต้นกันจริงๆซะก่อนที่พูดยั่วน้ำลายไหลหน่อยหนึ่งก่อนทีนี้ก็มายืดญาติเริ่มต้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงกำลัง8ประการตั้งแต่เริ่มต้นเป็นอย่างนี้กำลัง8ประการเป็นไง 1. ทารกทั้งหลายมีการร้องไห้เป็นกำลังนี่เนี่ยกำลังที่1ฟังเอาใครบ้างยังเป็นทารกอยู่ในนี้ 1. ทารกทั้งหลายมีการร้องไห้เป็นกำลัง 2. มาตุคามทั้งหลายมีความโกรธเป็นกำลังเนี่ยจะเอาชนะเขาในทารกก็เอาร้องไห้เนี่ยชนะเขาได้ผู้หญิงจะชนะเขาเนี่ยก็เอาร้องไห้ไอ้เอาความโกรธเนี่ยเป็นกำลังไปชนะเขานะ 3. โจรทั้งหลายมีอาวุธเป็นกำลังถ้าไอ้โจรทั้งหลายไม่มีอาวุธมันก็ไม่มีกำลัง 4. พระราชาทั้งหลายมีอิสริยยศเป็นกำลัง 5. คนพาลทั้งหลายมีการเพ่งโทษเป็นกำลัง 6. บัณฑิตทั้งหลายมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลัง 7. พระหุสูตรบุคคลนะพระหุสูตรบุคคลทั้งหลายมีการพิจารณาเป็นกำลัง8สมณะพราหมณ์ทั้งหลายมีขันติเป็นกำลังนี่8อย่างเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่คิดว่าตัวเองจะเป็นสมณะพราหมณ์คือเป็นผู้ที่ภาคเพียรปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นก็ต้องมีขันตินะเป็นกำลังมีเลือดขันติถ้าเลือดขันติจางเมื่อไหร่แล้วก็หมายความว่าเราก็หย่อนจากความเป็นสมณะเลื่อยไปเมื่อสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์จะไปไหนเสียเราเอาไว้ว่าน้อยใหญ่กายวจีมโนมันก็ถูกสำรวมตามไปกายวจีมโนก็แต่ระมัดระวังตามไปตามที่เรามีปัญญาก็บริบูรณ์เป็นสุจริตเข้าให้โอ้อันนี้ไม่ดีเราเนี่ยผิดศีลอันนี้ผิดกรรมฐานนี่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ผิดแล้วนี่มิจฉาสัมปสังกัปปะนี่ผิดแล้วนี่มิจฉาวาจาแล้วนี่ผิดแล้วนี่นี่มิจฉากัมมันตะแล้วนี่ผิดแล้วนี่มิจฉาอาชีวะแล้วเราก็จะรู้ก็ปรับให้มันเป็นสัมมาสัมมาสัมมาสัมมาตลอดเวลาเมื่อมันเข้าสัมมาตลอดเวลาก็คือเราปรับกายวจีมโนสุจริตด้วยอะไรก็ด้วยสติปัฏฐาน4ด้วยโพชฌงค์7มันก็จะบริบูรณ์ขึ้นด้วยกายวจีมโนสุจริตยิ่งสุจริตเท่าไรสติปัฏฐาน4ก็ยิ่งแนบเนียนขึ้นโพชฌงค์7ก็ยิ่งเดินตัวเป็นการก้าวไปสู่พุทธะ9 7 9นี่โพชฌงค์7นี่ก็ขึ้นสู่ความเป็นพุทธะพุทธะอยู่ที่ไหนพุทธะอยู่ที่วิชชาและวิมุตติผู้ที่มีวิชชาวิมุตตินั่นแลคือพุทธะพุทธคุณคือวิชชาและวิมุตติและมีทรงธรรมทรงวิชาทรงวิมุตติขึ้นสุดท้ายวิชาและวิมุตติก็เดินทางเข้าสู่ความบริบูรณ์ความบริบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยอันใดที่เต็มแล้วตั้งแต่หยาบเบื้องต้นก็เป็นฐานให้เบื้องกลางเมื่อเบื้องกลางไปเรื่อยๆก็เป็นฐานให้เบื้องสูงเบื้องกลางเต็มก็เป็นฐานให้เบื้องสูงเบื้องสูงเต็มก็เต็มกันเท่านั้นเองนี่แยกต้นกลางปลายง่ายๆนะก็ได้สาธยายธรรมะที่ย้ำแล้วย้ำอีกซึ่งเป็นสูตรสำคัญในการปฏิบัติและเราต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราก็ปฏิบัติไม่ถูกนะองค์ธรรมในหมวดอื่นๆในทฤษฎีสูตรอื่นๆก็เอามาประกอบในการอธิบายนี้ผู้ตั้งใจฟังไปก็รู้จริงเห็นจริงตรงที่ว่ามันมีสภาวะรองรับเพราะคุณฟังไปมีบุพเพนิวาสานุสติญาณไปรู้ของตัวเองจำได้ว่าเราได้ปฏิบัติพัดผ่านมาโอ้ลงตัวถูกได้อันนี้ยังไม่ถูกทีเดียวคุณก็รู้เกิดความจริงไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้พูดแต่ปากไม่ได้เป็นไม่ได้มีไม่ใช่มีเป็นปฏิบัติเราก็เกิดภาวนามยปัญญาเกิดสภาพมีผลมีการเกิดผลมีการได้บ้างยังไม่ได้ก็ทำต่อไอ้ที่ยังไม่ถึงก็เอาไว้ก่อนเกินฐานของเราก็อย่าไปอาจเอื้อมเกินไปต้องรู้ตัวต้องรู้อย่ามีมานะอย่าเข้าใจผิดตัวต่ำไปหลงว่าตัวสูงตัวสูงก็ไปหลงว่าตัวต่ำตัวเสมอเขาก็จะหลงว่าตัวต้องเสมอเขาต้องเป็นเพื่อนคู่หูกันไปนะไม่มีใครขึ้นสูงขึ้นต่ำกับเขาต้องไปด้วยกันนะไม่ได้คนไม่อินทรีย์ไม่เท่ากันจะเพื่อนคู่หูขนาดไหนก็ไม่ได้เป็นสีเท่ากันอย่าไปหลงว่าจะต้องเสมอเขาอยู่ไปเรื่อยๆไม่ใช่นะเป็นมานะทั้งสิ้นเพราะงั้นเสมอเขาก็นึกว่าเราเสมอเขาอยู่ตลอดไม่ได้นะต้องพยายามภาคเพียรเขาอาจจะภาคเพียรไปก่อนเราแล้วเราจะหลงว่าเขาเท่าเราอยู่ก็ไม่ได้หรือว่าเราเองมันมีอินทรีย์ดีกว่าเขาเราไปได้สูงกว่าเขาก็ต้องรู้ความจริงว่าเราเออนี่สูงขึ้นแล้วนะอย่าผิดเพี้ยนนั่นเองอย่าผิดเพี้ยนแต่ก็ไม่ใช่ลบหลู่กันไม่ใช่ข่มขู่กันไม่ใช่ข่มขี่กันให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงนะต้องรู้เพราะไปยึดอะไรก็ไม่ได้ยึดเสมอกันอยู่ก็ไม่ได้ยิ่งยุดเราสูงเราหลงเป็นต่ำเราต่ำแล้วหลงเป็นสูงก็ยิ่งผิดพลาดอย่างมากแม้แต่เสมอกันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเสมอนะเราเสมอเราไปถือยึดถือว่าเราเสมอเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ทุกอย่างต้องเกิดจากการก้าวหน้าการเดินการประพฤติอินทรีย์ไม่เท่ากันไม่เท่ากันจริงๆอินทรีย์ไหนก็ไม่เท่ากันปรมาณูสองตัวเริ่มต้นปรมาณูสองตัวก็ไม่เท่ากันแล้วเพราะเราภาคเพียรไปเถอะจะได้ผลตามธรรมตามกรรมที่เราทำตามสิ่งที่เราสั่งสมนะ ก็คิดว่าได้สาธยายเข้ามายาวหลายวันแล้วก็ได้เอาอะไรก็ได้มาขยายจนกระทั่งถึงคำว่าบริบูรณ์ไปในทางกุศลได้พูดในทางอกุศลนั้นมากกว่าเพราะว่ามันเป็นฐานปฏิบัติเรารู้อกุศลแล้วก็ทำกุศลให้เป็นทำอกุศลพูดอกุศลแล้วทำอกุศลให้มันล้างอกุศลขึ้นมาสู่กุศลเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนสุดท้ายก็จะจบด้วยภาษาที่ท่านตรัสว่ามันบริบูรณ์คำตรัสคำพูดท่านสั้นๆเพราะมันเป็นสูตรเป็นทฤษฎีพูดยังไงมันก็ยากท่านก็ตรัสเป็นสูตรแล้วอย่าไปเข้าใจเผินๆว่าเมื่อบริบูรณ์แล้วจึงจะเป็นตัวตัวตัวตัวไม่ใช่ทุกอย่างสอดประสานเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนไปพร้อมๆกันปฏิบัติศีลก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาไปพร้อมๆกันก่อนจะปฏิบัติศีลก็ยังมีปัญญาก่อนด้วยซ้ำอย่างที่เขาเคยเถียงเราเหลือเกินว่าปัญญามาก่อนศีลนะเขาว่างั้นนะอย่างมรรคองค์แปดก็หยิบหลักฐานมายืนยันซะด้วยแม่คนสู้ไม่ได้คนที่ไม่มีปฏิภาณไม่รู้จริงเนี่ยแพ้เขาเพราะสมาธิถิกับสมาสังกัปปะนี่ไงองค์ปัญญานะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่องค์แห่งศีลนะวายามะสติสมาธินี่องค์แห่งปัญญาเขาว่างั้นเลยนะสมาธิวายามะสติสมาธินี่ไงให้องค์แห่งปัญญาเสร็จเขาเราเองเราก็รู้อย่างนั้นก็ไม่เถียงก็มีส่วนแต่แค่ทิฏฐิกับสังกัปปะนั้นมันแค่สุตตมยปัญญาอย่างเก่งก็จินตามยปัญญาถูกให้คะแนนแต่ยังไม่เต็มทีเดียวนะถูกแต่จะเต็มก็จะต้องมีปฏิบัติเมื่อคุณมีปัญญานำมาปฏิบัติศีลมาปฏิบัติควบคุมซ้อนสังกัปปะก็ซ้อนควบคุมทั้งสังกัปปะด้วยควบคุมทั้งวาจาเพราะฉะนั้นสังกัปปะก็เป็นศีลด้วยถ้าจะว่าไปแล้วเห็นไหมมันเหลื่อมสังกัปปะก็เป็นศีลนะพยายามควบคุมความคิดวาจาการงานการกระทำจนกระทั่งสมลงเป็นส่วนใหญ่อาชีวะด้วยความพยายามด้วยวายามะเป็นองค์ปฏิบัติเป็นศีลไปถึงวายามะไปถึงสติความพยายามเป็นองค์ช่วยเท่านั้นจะไปโมเมว่าเป็นปัญญาสักทีเดียวมันไม่ใช่ปัญญาทีเดียวหรอกมันเป็นจิตสั่งสมลงเป็นวายามะสติดีขึ้นนะแล้วก็เป็นสมาธิตั้งมั่นถึงจิตปัญญาจริงๆนั้นสัมมาญาณะสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเป็นผลเป็นตัวปัญญาแท้จริงก็สมาธิด้วยสมาธิก็เป็นฌานฌานก็ยังเป็นปัญญานี่ก็เหลื่อมกันเราก็อธิบายไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเสริมเกิดภาวนามยปัญญาขึ้นมาเพราะเราปฏิบัติศีลขัดเกลาไปจนทั้งกายวจีถึงจิตแล้วจิตของเราเกิดปัญญาจิตของเราวิมุตต์เราก็รู้ว่าจิตของเราวิมุตต์สัมมาญาณะรู้จิตของเราวิมุตต์รู้ว่าปฏิบัติถูกรู้ว่าปฏิบัติได้จนเกิดเห็นรู้วิมุตติจึงเรียกว่าญาณทัศนวิเศษหรือวิมุตติญาณทัศนะจึงเกิดวิมุตติญาณทัศนะเกิดการรู้เห็นในวิมุตตินั้นแท้ตัวนั้นเป็นภาวนามยปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆหรืออธิปัญญาตามหลังสมาธิแต่ปัญญานำหน้านะมันสุตตะกับจินตาตัวภาวนามยปัญญานะมันต่อท้ายพูดกับเขาให้ถูกไม่ต้องเถียงเราวิเคราะห์วิจัยสู่กันฟังเถียงกับเขาจะเถียงเอาชนะก็ชนะได้ถ้าเขาเองเขาไม่ดื้อด้านจนเกินไปเพราะว่าทุกอย่างก็พูดตามหลักทั้งนั้นในหลักวิชาทั้งนั้นน่ะในตำราในสูตรในทฤษฎีของพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ได้เพี้ยนไม่ได้เบี้ยวไม่ได้เบี่ยงอะไรที่ไหนเลยมันจริงๆแล้วตั้งแต่สอนว่าศีลสมาธิปัญญาก็ถูกแล้วเพราะปัญญาตัวนี้หมายถึงปัญญาตัวอธิปัญญาตัวญาณทัศนวิเศษเป็นอภิญญาเป็นวิชาวิมุตติไม่ใช่ปัญญาตัวเริ่มต้นเข้าใจเป็นแค่คิดแค่ฟังประเดี๋ยวก็หายไอ้ฟังมาคิดเอาประเดี๋ยวมันก็หายประเดี๋ยวมันก็ล้มมันไม่ถาวรไม่ตั้งมั่นมันไม่เป็นสมาธิไอ้ความคิดแค่ฟังแค่คิดเนี่ยไม่เป็นสมาธิไม่ตั้งมั่นไม่เกิดการยั่งลงเพราะมีสภาวะพิสูจน์ยืนยันมีสัมมาญาณะมีภาวนามยปัญญาเมื่อไม่เกิดภาวนามยปัญญาไม่เกิดสัมมาญาณะที่เกื้อหนุนให้มันมั่นคงถีเตอเนนชปัตเตมันไม่เกิดมันไม่ถาวรมันไม่สถิตเสถียรมันไม่นิยตะมันการปฏิบัติแค่คิดแค่อะไรอะไรไม่มีองค์มรรคที่ครบเป็นมรรคขังคะรับรองไม่เต็ม พราะฉะนั้นแม้แต่สมาธิฐิคุณก็ต้องปฏิบัติให้เกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลเกิดธรรมวิจัยสัมโพธชงเกิดสติได้เกิดสมาธิฐิเพราะงั้นคำว่าสมาธิฐิก็อธิบายไปแล้วว่าทำไมมันมาอยู่ตัวที่5ในองค์ธรรม6อย่างของสมาธิฐิเพราะมันสั่งสมมาเรื่อยๆสมาธิฐิตัวนี้เนี่ยมันก็จะแปลตัวมาสมาธิฐิตัวที่5เนี่ยหลังจากทำวิจัยเนี่ยมันจะแปลตัวเป็นสมาญาณะครบองค์มรรคเลยจึงจะเป็นสมาธิฐิตั้งมั่นแล้วเป็นสมาญาณะเป็นวิมุตติญาณทัศนะเพราะเป็นสมาญาณะสมาวิมุตติรวมสมาญาณะกับสมาวิมุตติก็คือวิมุตติญาณทัศนะญาณทัศนะก็คือสมาญาณะวิมุตติก็คือตัวหลุดพ้นมันเป็นตัวสภาพที่ร้อยเรียงกันแต่มันก็สอดซ้อนกันสลับซับซ้อนเหลือเกินเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนนี่พยายามอธิบายไม่ง่ายนะเอาอันนู้นอันนี้มาสอดประสานไม่ง่ายมันตั้งใจฟังด้วยดีมีรากฐานที่ดีมีสภาวะรองรับเราจะฟังได้เข้าใจลึกซึ้งเหลืออยู่แต่เพียงคุณจะปฏิบัติพิสูจน์ความจริงนี้นะอาตมาได้สาธยายความจริงตามญาณแล้วก็ไปทำเอาสำหรับนี้พอเท่านี้ ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมะเย็นเรื่องพละกำลังของสมณะโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2526ณพุทธสถานประทุมโศก ภาพพละกำลังของสมณะซึ่งได้ย่นย่อให้ฟังแล้วว่าถ้าพละกำลังของสมณะอันเลิศนั้นน่ะได้แก่ญาณยถาภูตญาณนะเพราะว่ายถาภูตญาณยอดเยี่ยมกว่าญาณทั้งปวงและยถาภูตญาณคืออธิวิอธิมุตติอธิมุตติคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยิ่งเป็นกำลังยิ่งเป็นกำลังยิ่งที่ตามที่พุทธเจ้าเสด็จยืนยันไว้ในสูตรอื่นว่าพละหรือพลังของสมณะนั้นคือวิมุตติวิมุตติเป็นพลังของสมณะวิมุตติเป็นพลังของสมณะและก็ได้ยืนยันให้ฟังแล้วว่าวิมุตติเฉยๆไม่พอวิมุตติไม่มีญาณทัศนะด้วยจึงจะเป็นยอดเยี่ยมกว่าอื่นวิมุตติมีญาณทัศนะและญาณทัศนะตัวเดียวก็ไม่พอต้องเป็นยถาภูตญาณด้วยยอดเยี่ยมที่สุดของพระพุทธเจ้านั่นน่ะจะต่อเอาไว้ให้อีกนะจะต่อเอาไว้ให้อีกนิดนึงต่อไว้เท่านั้นนะยังไม่อธิบายนะเราได้อธิบายถึงพลังธรรมดาธรรมดาได้อธิบายตั้งแต่ปฏิโลมไปถึงข้อ8ไปถึงข้อ1แล้วขยายให้เห็นว่าพลังหรือว่ากำลัง8ประการของอะไรต่ออะไร8อย่างนะแล้วก็ได้อ่านพลัง8ประการของภิกษุผู้คีนาศพถ้าเผื่อว่าได้ครบนะก็เรียกว่าคีนาศพยังไม่ได้ครบก็สั่งสมนะสะสมมาทั้งหมดแล้วทั้งที่สภาพที่ว่าจะพยายามแจ่มแจ้งเห็นสังขารทั้งปวงให้แจ่มแจ้งนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเห็นกามทั้งหลายว่าเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงมีจิตโน้มไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวกยินดีในพวกเนกขัมมะหรือว่าปราศจากอาสวัตถินิยธรรมโน้มไปในทางนั้นจริงๆแล้วเจริญสติปัฏฐาน4เจริญอิทธิบาท4เจริญอินทรีย์5เจริญโพชฌงค์7เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8จริงๆนะจริงๆนั่นเป็นพละกำลังของสมณะที่จะเป็นพละกำลังเมื่อเป็นขีณาศพแล้วจะปฏิญญาณได้เลยถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะจะเป็นผู้มีญาณทัศนะมีพละกำลังนี่จะเป็นผู้มีญาณทัศนะจะเป็นผู้ที่ปฏิญญาณได้ ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจะบอกได้เลยว่าอาสวะของเราทั้งหลายสิ้นไปแล้วดังที่ท่านว่าไว้ในพระสูตรพระสูตรเนี่ยว่าไว้ชัดเลยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกำลังของพระภิกษุพระขีณาสพแปดประการนี้แลที่เป็นเหตุให้ท่านพระท่านผู้ประกอบแล้วปฏิญญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้ว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้วนะเพราะงั้นผู้ใดจะสิ้นก็ต้องรู้ถ้าไม่สิ้นก็แน่นอนก็ต้องรู้ตัวรู้นี่แหละญาณทัศนะหรือยถาภูตญาณนี่เป็นภิกษุยิ่งของพระพุทธเจ้าแล้วท่านวางนี่เลยนะ ว่าไปอ่านทั้งสูตรก่อนเอาต้นเนี่ยไปถึงสภาพสรุปหัวต้นนี้ให้ฟังครั้งนั้นแหละท่านพระอนนท์ได้เข้าเฝ้าพระภูมิพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระภูมิพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระภูมิพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนนท์ว่าดูกระอนนท์ทำเหล่าใดย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งอธิมุติบทนะซึ่งอธิมุติบทเหล่านั้นดูกระอนนท์เราเป็นผู้แกล้วกล้าปฏิญาณในธรรมเหล่านั้นนี่ท่านเองท่านก็ปฏิญาณของท่านนะเมื่อกี้นาศพท่านก็ปฏิญาณไปนี่หัวข้อก็ว่าโดยยถาภูตญาณยอดเยี่ยมของญาณทั้งปวงเหมือนกันนะเราเป็นผู้แกล้วกล้าปฏิญญาณในธรรมเหล่านั้นเพื่ออันรู้ที่อาศัยของธรรมเหล่านั้นแล้วแสดงธรรมนะปฏิญญาณท่านปฏิญญาณท่านได้แล้วท่านปฏิญญาณทำไมปฏิญญาณเพื่ออันรู้อาศัยธรรมเหล่านั้นแล้วแสดงธรรมโดยประการที่บุคคลผู้ปฏิบัติแล้วจักรู้ซึ่งธรรมที่มีอยู่ว่ามีอยู่บ้างจักรู้ซึ่งธรรมอันไม่มีอยู่ว่าไม่มีอยู่บ้างจักรู้ธรรมเลวว่าเลวบ้างจักรู้ซึ่งธรรมประณีตว่าประณีตบ้างจักรู้ซึ่งธรรมอันมีธรรมอื่นยิ่งกว่าว่ามีธรรมอื่นยิ่งกว่าจักรู้ซึ่งธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าว่าไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าบ้างก็หรือว่าจักรู้จักเห็นหรือจักทำให้แจ้งโดยประการที่ธรรมนั้นอันบุคคลพึงรู้พึงเห็นหรือพึงทำให้แจ้งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระอนนท์ยถาภูตญาณในธรรมเหล่านั้นเป็นยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายอันหนึ่งเรากำลังกล่าวว่ายานอื่นอันยิ่งกว่าหรือประณีตกว่ายานนี้ไม่มีนะเพราะยานที่เป็นยถาภูตญาณที่สามารถรู้ธรรมต่างๆรู้ว่ามีอยู่หรือไม่มีรู้ว่าเลวบ้างรู้ว่าดีบ้างรู้ประณีตไม่ประณีตรู้ว่าธรรมอื่นยิ่งกว่ายังมีธรรมอื่นยิ่งกว่าหรือว่าไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าแล้วอะไรต่างๆจะพึงรู้จักเห็นจักทำให้แจ้งโดยประการที่ทำอันนั้นบุคคลพึงรู้พึงเห็นหรือพึงทำให้แจ้งพระพุทธเจ้าเป็นฐานะท่านปฏิญญาณท่านยืนยันว่าเป็นฐานะที่จะมีได้ที่มียถาภูตญาณอย่างนี้นะโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีไม่มีเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นี่เป็นทศพลญาณข้อที่หนึ่งทศพลทศแปลว่าสิบพละก็คือพลนี่แหละพละหรือพลญาณทศพลญาณนี่ข้อที่หนึ่งถ้าเลือกขันติจางเมื่อไหร่แล้วก็หมายความว่าเราก็หย่อนจากความเป็นสมณะเรื่อยไปอย่าว่าแต่เป็นฆราวาสเลยฆราวาสก็ต้องรู้สัจจะให้ได้ว่าอ๋อถ้าเราจะเป็นสมณะพราหมณ์มาปฏิบัติศึกษาอบรมฝึกฝนเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยเราต้องมีขันตินะมีความอดทนมีเลือดนักสู้สู้ไม่ถอยถ้าถอยเมื่อไหร่แล้วก็ว่าจางลงเมื่อไหร่แล้วก็คลายขันน็อตคลายเกลียวขึ้นมาหน่อยเมื่อไหร่แล้วกำลังถอยจากความเป็นสมณะถอยจากความเป็นผู้ที่จะปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นสมณะคือผู้ที่ปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นนะเพราะงั้นแม้เป็นคารวาสนี่ก็มีสมมุติคือไม่ยังไม่ที่จริงมันเป็นอย่างนี้สมมุติที่จริงมีปรมัตถ์นะเรียกว่าสมัตถ์ปรมัตถ์ดีกว่า คฤหัสถ์ก็มีปรมัตถ์ของตนเองได้ว่าเราเนี่ยตั้งปรมัตถ์ตั้งสารัตถะที่แย่ได้ที่แน่แม่พูดแน่เป็นแย่เข้าไปได้ยังไงไม่รู้นะมีปรมัตถ์ที่แน่ในใจของเราว่าเราจะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นได้แม่เป็นคฤหัสถ์นี่ได้เรามีสัจจะปรมัตถสัจจะของเรามีสัจจะของเรายังเอาสารัตถะเยี่ยมยอดเราจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเราก็เป็นสมณะลำลองเป็นสมณะลำลองมาเรื่อยปฏิบัติไปแล้วก็ต้องมีเลือดนักสู้มีเลือดขันติสู้ไม่ถอยถ้าปฏิบัติไปแล้วก็เกิดมันถอยหน่อยนึงดีคลายเกลียวหน่อยคลายเกลียวหน่อยฟังนะเนี่ยอาตมาเข้าเรื่องแล้วนะอาตมาจะอธิบายปฏิโลมนะตั้งแต่ปลายไปหายอดถ้าคุณคลายหน่อยหน่อยคลายมากเท่าใดก็พ้นความเป็นสมณะไปเท่านั้นเลื่อนนักสู้ถอยไปเท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าถึงได้ยืนยันท่านตรัสนี่สั้นๆหรอกถ้าเผื่อว่าไม่มีสภาวะหรือไม่มีความจริงไม่มีความรู้แล้วก็มันอธิบายยากนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาอธิบายให้แก่พระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาว่าอาตมาก็เป็นผู้ที่จะอธิบายช่วงนี้เหมือนกันแต่อาตมาไม่ได้เป็นผู้อธิบายแบบรูปคืออาตมาไม่ต้องแต่ที่จริงอาตมาอธิบายแบบรูปเหมือนกันนะฟังดีๆนะอธิบายซ้อนนะแล้ววันนี้จะต้องอนินทาท่านพุทธทาสอีกนิดนึงนะคืออย่างนี้อาตมาเนี่ยอธิบายแล้วรู้สึกว่าตัวเองอธิบายอ้วนทุกทีเลยนะมันเถอะทะอธิบายทีไรอธิบายอ้วนทุกทีเลยแบบเดียวกันกับรูปท่านพุทธทาสเป็นพระกัจจายนะพระกัจจายนะนี่โดยความจริงโดยสัจจะก็คือผู้ที่ขยายคำพระเขาเป็นผู้ที่ขยายธรรมะจากหัวข้อให้พิสดารได้อย่างเก่งเยี่ยมเป็นเอกตัทธคะในการขยายความขยายธรรมะที่เป็นหัวข้ออุทเทศให้พิสดารได้เป็นเลิศมีเอกตัทธคะอย่างนี้นะพระกัจจายนะเนี่ยมีรูปยังไงพระกัจจายนะมีรูปอ้วนนะโดยสัจจะเป็นอย่างนั้นลงตัวนะแต่ขอบอกว่าพระพุทธพุทธทาสนี่ยังไม่นะถ้าว่าจริงแล้วนี่นินทาพระพุทธทาสนะที่จริงข่มด้วยนินทาหรือข่มหรือติเตียนนิคันเฮทั้งนั้นน่ะนะแท้จริงแล้วขยายความไม่อ้วนเท่าอาตมาอาตมาขยายธรรมะอ้วนกว่าท่านพุทธทาสขยายมากกว่าท่านพุทธทาสมากจนอ้วนเหมือนร่างกายท่านพุทธทาสที่อ้วนไปนั่นเองขณะนี้อาตมานามธรรมของอาตมานี่เหมือนท่านพุทธทาสเป๊ะเลยยังไม่เก่งนะอาตมายังไม่เก่งขยายความพิสดารยังไม่เก่งคือยังไม่ได้มัชฌิมามันอ้วนไปนะโดยธรรมะของพระพุทธเจ้าพระกัจจายนะจึงร่างกายอ้วนต้องเกิดมาร่างกายอ้วนแต่ว่าพระกัจจายนะของพระพุทธเจ้าแท้นั้นอ้วนเพราะมีความรู้อ้วนเพราะมีเจตนาฝังซ่อนอีกนะพระกัจจายนะเนี่ยอ้วนเพราะอะไรอ้วนเพราะแสดงความยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าร่างกายเท่านี้สมบูรณ์พอดีพระพุทธเจ้าจะร่างกายไม่พอดีผิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องร่างกายพอดีเพราะงั้นอยากกันนั่นเลยความพอดีเป็นความเหมาะสมความพอดีเป็นความงามความพอดีเป็นความยอดเลิศให้พระพุทธเจ้ายอดเลิศคนเดียวถ้าพระกัจจายนะจะมีร่างกายเหมือนพระพุทธเจ้าหล่อเหมือนพระพุทธเจ้าเทียมเท่าพระพุทธเจ้าไม่ควรจึงเจตนาทำร่างกายให้อ้วนพระกัจจายนะเจตนารู้นะทำร่างกายให้อ้วนชั้นเดียวกันกับอาตมาแหมตอนนี้แก้ตัวเอาตัวเองดีนะอาตมารู้นะว่าอาตมาอธิบายอ้วนเกินไปแต่อาตมาต้องทำให้อ้วนเพราะยังไม่ยอมทำให้หล่อเพราะว่าพวกคุณไม่หล่อถ้าพวกคุณอธิบายพอดีอธิบายนิดเดียวหรืออธิคืออธิบายน้อยเดียวเป็นอุคติตัญญูอธิบายนิดนึงบัวถูกแสงก็เข้าใจแล้วอาตมาก็ไม่ต้องอธิบายมากเรียกว่าพอดีเรียกว่าน้อยเดียวก็พอปกติตัญญูถ้าวิปจิตตัญญูก็อธิบายมากขึ้นมาหน่อยก็พอนะทีนี้พวกคุณเนี่ยมันเนยยะมันก็เลยดูอ้วนเถอะทะอาตมาก็เลยต้องอธิบายมากหน่อยมากเอามากๆเพราะเผื่อ ปทัปปรมะนะเพื่อปทัปปรมะด้วยก็เลยอธิบายมากหน่อยเพราะฉะนั้นอธิบายมากๆอย่างนี้นะมันก็โดยดูอ้วนเจตนากระทำให้มากอธิบายให้มากโดยรู้อยู่เพราะฉะนั้นพวกคุณเองพวกคุณต้องเป็นผู้ที่รู้สัดส่วนที่จะเอาพอดีเองตัดเอาเองเลือกเอาเองเพราะต้องอธิบายเผื่อเนยยะบุคคลนี่แม้พูดกันอย่างลูกทุ่งเลยนะมันกินเนยเยอะนี่มันเลยอ้วนใหญ่มันกินเนยมากไปมันมีไขมันเยอะนะมันก็เลยอ้วนใหญ่นะพูดอย่างลูกทุ่งนะนี่อธิบายอย่างลูกทุ่งนี่แบบนี้ปริญญาทั้งหลายแหล่ท่านแต่รังคะรังแคเราเหลือเกินเครื่องเหลือเกินนะอาตมาอธิบายอย่างนี้พวกเราฟังง่ายเพราะแบบลูกทุ่งแบบภาษากันเองเนี่ยชัดนะไม่ต้องทำมาดทำอะไรมากมายนักหรอกฟังแล้วมันเราฟังกันมากๆเราก็ต้องมีที่พักที่ผ่อนที่สนุกสนานบ้างนะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสรุปความแล้วก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันใหญ่เกินไปอยู่ขนาดนี้มันยังไม่ลงตัวนะอาตมาอธิบายมากเพราะฉะนั้นเดือนนามอาตมานามมาอาตมาอ้วนกว่าท่านพุทธทาสอาตมาอธิบายพิสดารกับท่านพุทธทาสพูดกันแล้วก็ยกตนข่มซะเลยอธิบายเก่งๆนะอาตมาอธิบายเก่งกว่านะอธิบายขยายพิสดารได้เก่งกว่าเป็นพระกัจจายนะนะท่านพุทธทาสโดยรูปท่านก็ทำรูปไปแล้วอธิบายหนังสือรับรองว่าหนังสือท่านพุทธทาสยังไม่มากเท่าอาตมาอาตมาอธิบายหนังสือถ้าจะเป็นตัวหนังสือนี่มากกว่าท่านพุทธทาสพิสดารกับท่านพุทธทาสมากกว่าท่านพุทธทาสจริงๆแม้ขณะเวลาเท่านี้คุณรวบรวมมาทำเป็นหนังสือที่รับรองมากกว่าท่านพุทธทาสแล้วเอาเทปอาตมาไปทำดิทั้งหมดรับรองมากกว่าเพราะอาตมาสอนมากกว่าสอนจริงๆสอนเยอะจริงๆสอนเยอะจริงๆทั้งซ้ำทั้งไม่ซ้ำพระพุทธเจ้าก็สอนซ้ำสูตรที่เลือกมานี่ไม่ใช่มีเท่านี้นะ45เล่มเนี่ยมากกว่านี้ซ้ำซากกว่านี้อีกเยอะพระหุลานุสาสนีซ้ำซากสอนแล้วสอนเล่าโดยศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นพระหุลานุสาสนีสอนมา45พรรษานั่นแหละซ้ำซากอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาอธิบายวิมุตติไปบ้างวิมุตติญาณทัศนะบ้างก็สอนอยู่นั่นแหละเพราะเป้าหมายใหญ่ซ้ำซากโดยนัยยะต่างๆซ้ำเหมือนกันเป๊ะเลยก็จะเห็นได้ว่าพระไตรปิฎกส่วนมากเหมือนกันเป๊ะตรัสอย่างกับคำเดียวกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างนั้นแหละก็เหมือนกับอาตมาเนี่ยเวลาสอนอันไหนที่ซ้ำซากอันไหนที่หลักๆแกนๆก็ซ้ำภาษาเก่าอยู่เนี่ยคุณก็จำมั่นจำแม่นไปคุณก็ไม่รังเกียจว่ามันดีมันเป็นภาษาแม่นภาษาซ้ำภาษาอันนี้ดีคุณก็จำหลักอันนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันน่ะก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็ขอสรุปลงไปอีกทีหนึ่งก่อนจะจากตอนนี้ว่าการขยายพิสดารนั้นมีธรรมะอย่างนี้ด้วยนะขยายมากขยายมาแล้วก็ขอยืนยันว่าอาตมาขยายกว่าท่านพุทธทาสอ้วนกว่าท่านพุทธทาสเลยได้แต่รูปร่างอ้วนแต่โดยนามธรรมโดยนัยยะพิสดารที่ลึกซึ้งท่านยังไม่มีนัยยะอันลึกนั้นไปเองท่านจึงมีแต่รูปนี่อธิบายรูปเท่านั้นโดยนามธรรมอาตมานี่ค่อนข้างผอมนะเห็นว่าค่อนข้างผอมร่างกายอาตมาค่อนข้างผอมรูปธรรมอาตมาค่อนข้างผอมแต่นามธรรมอาตมาอ้วนกว่าท่านพุทธทาสฟังให้ดีนะฟังให้เป็นนะที่อธิบายอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องขันติอีกนะอาตมาสู้ไม่ถอยเพราะนั้นพวกคุณจะเป็นสมณะหรือเป็นสมณะแค่ไหนอาตมาเป็นสมณะขั้นโพธิสัตว์อาตมายิ่งสู้ไม่ถอยเพราะอาตมาจะทำงานนี้ให้พระพุทธเจ้าและก็อาตมาก็ทำงานนี้เพื่อตนไปในตัวด้วยเพราะอาตมาสั่งสมโพธิญาณอาตมายิ่งทำงานอาตมายิ่งสั่งสมโพธิญาณอาตมาไม่ได้เข้าใจผิดอาตมามีปัญญาว่าถ้าเราจะได้ดีเราก็ต้องขยันเราจะได้ดีเราก็ต้องเป็นผู้หัดฝึกหัดเก่งเพราะผู้ใดหัดมรรคองค์8รู้จักพยายามคิดเอาแต่คิดมากก็ฟุ้งซ่านเก่งเพราะฉะนั้นอย่าคิดอย่างเดียวให้มีวาจาด้วยให้มีการกระทำทางกายด้วยไปเรื่อยๆมันก็จะไม่เก่งแต่ฟุ้งซ่านถ้าเอาแต่ฟุ้งซ่านด้วยแล้วก็เอาแต่พูดด้วยก็เลยทำอะไรไม่เป็นได้แต่พูดกับคิดเพราะฉะนั้นก็เอาทำด้วยคนที่เก่งจึงเก่งทั้งคิดก็เก่งพูดก็เก่งการกระทำก็เก่งก็ฝึกหัดให้ชำนาญถ้าไม่หัดมันก็ไม่ชำนาญเอาแต่พูดไม่ทำไม่ลองเลยไม่พิสูจน์เลยก็ไม่ได้ ทำก็ชำนาญอาตมานี่ทำจริงๆนะนี่ไม่มีเวลาไปทำแต่อาตมาก็พยายามหาเวลาถ้าว่างเมื่อไรทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำอะไรต่ออะไรจะทำต้องทำด้วยอย่าเอาแต่พูดขัดส้วมมันจะเก่งไหมมันจะละมานะได้ไหมเอาแต่พูดเอาแต่คิดมันก็ไม่เก่งหรือยิ่งเอาแต่คิดไม่พูดด้วยซ้ำรู้แล้วว่าหัดทำบ่อยๆขัดส้วมมันก็เก่งเอาแต่คิดไม่พูดด้วยมันเมื่อยปากไม่อยากพูดรู้แล้วขัดส้วมมากๆก็เก่งละมานะก็ได้ก็รู้แต่ไม่พูดก็เรียกว่ายิ่งไม่ทำอะไรเลยพูดก็ไม่พูดก็ยิ่งไม่เก่งใหญ่เอาแต่ทีนี้คิดก็ได้ด้วยพูดด้วยทีนี้เอาแต่คิดแต่พูดไม่ทำมันก็ยังไม่ถึงจุดทำจนมากจนเป็นอาชีวะบอกแล้วอาชีวะหมายความว่าเป็นส่วนมากทำจนมากยิ่งมากเท่าไรมันก็ยิ่งพิสูจน์ชัดเท่านั้นจริงๆนะยิ่งมากเท่าไรยิ่งชำนาญเท่านั้นยิ่งพิสูจน์มากเท่านั้นเพราะอาตมาเองไม่มีเวลานะถ้ามีเวลาอาตมาอยากจะไปทำทุกอย่างนี่ความรู้ของอาตมาเป็นอย่างนี้นะอาตมาจะไม่ขี้เกียจอาตมาจะพยายามกระทำให้ได้และมันเป็นจริงมันรอบถ้วนนั่นรอบถ้วนเพราะใครไม่เข้าใจอย่างนี้ก็เอาแต่คิดก็ได้แล้วแต่ว่าเลยเป็นนักฟุ้งซ่านได้แต่คิดพอทำก็จริงนะทำไม่ได้อายมานะก็เอาแล้วโอ้เราไปทำก็ไม่ได้อย่าว่าแต่ไปทำลงมือเลยแค่จะพูดก็ยังไม่เคยคล่องเลยอายเขาอีกเลยไม่พูดเลยตีตัวเองหลบเข้าอยู่มุมมืดได้แต่คิดฟุ้งรู้แต่ไม่ได้พิสูจน์ถึงขั้นอาชีวะเป็นชีวิตอาชีวะหมายความว่าเป็นชีวิตเป็นส่วนมากของชีวิตฟังให้ทราบซึ่งพูดซ้ำซากอยู่ในทิศทางนี้สังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะนี่ต้องทำให้มันสมดุลถ้าผู้ใดรู้มากได้ทำมากแล้วก็เป็นสันดานเป็นนิสัยไปฝึกอีกหน่อยก็ได้ถ้าแม้ว่าตอนนี้เรามักเป็นนักคิดเป็นนักบริหารได้ลงมือทำน้อยจริงหรือเปล่าว่าคุณเป็นนักบริหารถูกสัจจะถ้าคุณยังไม่เป็นนักบริหารถูกสัจจะคุณไปเป็นกรรมกรก่อนฟังให้ชัดนะคุณไปเป็นกรรมกรก่อนไปลงมือทำเองซะก่อนจนคุณได้เป็นแล้วผมได้เป็นกรรมกรมาพอสมควรแล้วนะไม่ใช่ชาตินี้นะพูดแล้วก็อวดอุตริมนุสธรรมถึงชาติก่อนให้ฟังหลายอย่างผมทำมาก่อนแล้วไปฝึกเอาอีกเดี๋ยวนี้มาคำว่ารื้อฟื้นนิดหน่อยประเดี๋ยวก็ช่ำชองนี่เป็นจริงแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกมาก่อนจนกระทั่งเคยเป็นมาแล้วไปรื้อฟื้นมันไม่ช่ำชองต้องหัดใหม่เมื่อเราไปหัดก่อนทีนี้เมื่อเราไม่รู้หัดมันไว้ก่อนอย่าประมาทยังไม่เคยหัดขัดส้วมก็หัดขัดยังไม่เคยกวาดก็กวาดยังไม่เคยแบกก็แบกยังไม่เคยหามก็หามยังไม่เคยทำอะไรก็ทำแม้แต่งานที่เราหลงว่าชั้นดีเอาเราหลงชั้นดีก็ทำงานชั้นดีก่อนนะงานกวาดขี้หมาขัดส้วมนี่มันงานชั้นเลวเราไม่อยากทำมันก็มีความรังเกียจของเรานั่นแหละแต่ถ้าเผื่อเราไม่รังเกียจเราทำซี่งานกวาดขี้หมานี่มันหัดง่ายกว่างานที่จะต้องไปเป็นช่างเครื่องไปเป็นช่างฟิตไปเป็นช่างงานอันนั้นอันนี้ประณีตมีศิลปะมีความทักษะอะไรที่จะต้องมันใช้ความสามารถใช้ความรู้ก็เลยจะไปแอคใหญ่นักเลยจะทำแต่แอคใหญ่ใหญ่ไองานดีอย่างท่านกัมมาเนี่ยจะต้องทำงานแต่บอกว่าไปทำงานไฟฟ้าหน่อยทำพอไปกวาดขี้หมาหน่อยไม่ค่อยจะกวาดเนี่ยพวกยังมีมานะยังรังเกียจนะมันก็อยู่หอคอยงั้นมันลดลงมามันไม่รอบจริงแล้วหรือเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ชำนาญอย่างนี้สักวันนึงก็ทีนี้เป็นแต่กรรมกรกวาดขี้หมาอย่างเดียว500ชาตินะต้องไปเป็นแต่กรรมกรกวาดขี้หมาอย่างเดียว500ชาติเพื่อจะได้ชำนาญถ้าไม่เช่นนั้นไม่ชำนาญมานะไม่หมดเพราะฉะนั้นจนก็ต้องเป็นกรรมกรกวาดขี้หมาใครไปก็เหมือนกับที่เขาเล่านิทานเป็นอะไรที่หัวล้านไปแย่งเพชรเขาอะเสร็จแล้วก็ไปต้องเป็นนักตักน้ำล้างเท้าเทวดาใครไปก็ลูกหัวล้านใครไปก็บวชน้ำลายรถหัวล้านเป็นอะไรนะนนทุกข์นนทุกข์นั่นแต่สุดท้ายก็เหมือนกับพวกกวาดขี้หมาให้เขาย่ำยีให้เขาเหยียบให้เขาเหยียดยันก็เหมือนกับนนทุกนิทานนนทุกนั่นแหละต้องเป็นข้าเขาเป็นเทวดาเป็นหลักน้ำล้างเท้าเทวดาคนไหนมาก็ลูกหัวล้านใครจะมาก็บวชน้ำลายลดหัวล้านไปอยู่อย่างนั้นแหละเสร็จแล้วก็จะต้องยอมจำนนอย่างนั้นเหมือนกับเป็นกรรมกรที่จะต้องเป็นกรรมกรกวาดขี้หมาค คนที่เขามีฐานะสูงกว่าเขาก็ดูถูกดูแคลนเหยียบย่ำเหมือนกันกับนนทุกข์ที่ถูกเขาลูบหัวล้านเขาบ่วนน้ำลายรถเขาเขกหัวล้านเล่นอะไรต่ออะไรที่อธิบายเป็นนิทานเหมือนกันนั่นแหละนิทานนี้ท่านอธิบายเพื่อที่จะเห็นว่าเราจะต้องไปทำมันนั้นจนกระทั่งให้เขาดูถูกดูแคลนย่ำยีจนอย่างสิ้นเชิงจนยอมอย่างสนิทใจจนสยบจนกระทั่งเขาจะทำยังไงก็ปล่อยวางเถอะว่าเขาจะเขกหัวเขาจะบ้วนน้ำลายรถเขาจะลูบเล่นเขาจะด่าประกอบยังไงก็กลายเป็นนนทุกข์ที่ต้องสยบหมดมานะยอมเอาละก็เป็นผู้ที่แค่ทำหน้าที่ตักน้ำล้างเท้าเทวดาถ้าอยากเป็นเทวดาก็ตักน้ำเท้าล้างเท้าเทวดาให้เทวดาย่ำยีจะเหยียดหยามย่ำยียังไงก็ต้องนิ่งสนิทสงบสนิทจึงจะหมดมานะชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตมันยังรังเกียจรังเนี่ยสูงขึ้นไปประเดี๋ยวก็จะมีการเพ่งโทษไม่เพ่งโทษเนี่ยจะรู้คนพาลมีเพ่งโทษเป็นกำลังขออธิบายเสริมตรงนี้จะได้เข้าใจชัดเมื่อเรานิทานเรื่องนี้แล้วเพราะตัวคุณยังไม่หมดพาลเมื่อไหร่คุณยังมีตัวเพ่งโทษอยู่ในใจนิดๆอยู่เมื่อนั้นบัณฑิตมีความไม่เพ่งโทษเป็นกำลังเพราะคุณจะเป็นบัณฑิตได้คุณจะต้องหยุดสนิทสงบเลยไม่เพ่งโทษใครเลยสักนิดยิ่งกว่านนทุกข์เขาเป็นเทวดานะเขาเป็นเทวดานะเขาจะทำอะไรก็ปล่อยยอมทุกอย่างเลยจะบ้วนน้ำลายรถจะเอาเขกหัวจะเอามือลูบจะเล่นยังไงจะเหยียดหยามข่มขียังไงก็ต้องเป็นนนทุกข์ทำไปยอมยอมอย่างยิ่งจนหมดมานะจนหมดความรังเกียจจนหมดความถือสาจนหมดความเพ่งโทษจึงจะมีพลังจึงจะได้เป็นบัณฑิตด้วยการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังแต่ถ้ามีการเพ่งโทษอยู่น้อยนิดก็ยังเป็นพานอยู่น้อยนิดพานจึงมีการเพ่งโทษเป็นกำลังนี่อธิบายข้ามไปนิดนึงนะกำลังอธิบายนี่กำลังอธิบายให้คุณเกิดพหูสูตรเพราะฉะนั้นพหูสูตรอาจารย์จะต่อขึ้นไปข้อที่8สมณะมีขันติเป็นกำลังต้องอดทนต้องสู้ไม่ถอยสู้อะไรสู้พยายามพิจารณาหาเหตุผลให้เกิดยถาภูตญาณด้วยความรู้แค่เหตุผลแค่ตรรกะแล้วก็มาพิสูจน์ทำจริงๆพิสูจน์จริงๆว่าเราต้องทำจริงๆนะเราจะไม่เพ่งโทษยังไงเราต้องยอมยอมยอมบ้างจะมาเป็นบัณฑิตทีนี้ข้อที่6บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังอะข้อที่7พระหุสูตรบุคคลทั้งหลายมีการพิจารณาเป็นกำลังมาศึกษาไงมารู้พระหุสูตรจนเป็นพหุสัจจะพิสูจน์ความจริงนะพหุสูตรก็คือรู้ให้ได้นะพหุสูตรบุคคลนี่ต้องพิจารณาว่าไม่เพ่งโทษพหุสูตรก็คือมีแต่ความพิจารณามีแต่ความคิดพหุสัจจะก็คือไม่คิดเปล่าเอาไปพิสูจน์ความจริงพหุสัจจะจะเกิดความจริงทั้งหลากหลายพหุแปลว่าหลากหลายจะเกิดสัจจะได้หลากหลายเพราะเมื่อเราพิจารณาไตรตรองตัดสินผลด้วยความคิดแล้วว่าเราลองสิเราลองไปขัดส้วมเราลองมาทำตัวต่ำสิมาลองให้เขาดูถูกดูแคลนแม้แต่เขาจะปลายตายเหยียดหยามเราก็ไม่เพ่งโทษเราก็ไม่สะดุ้งสะเทือนหรือเขามาด่าอย่างแรงเราก็ไม่เพ่งโทษเพ่งสะเทือนเขามาข่มขู่อย่ามาข่มขู่ว่าวันเดียวเลยเรากลายเป็นคนเล็กคนน้อยในนี้โอ้ทำแต่งานเล็กงานน้อยทำแต่นนนี่ไม่ทำงานใหญ่เขาก็ดูถูกเขาก็ข่มขีแม้แต่คนมาใหม่คนเข้ามาในนี้ใหม่ๆก็มาเห็นเราเหมือนกับคนรับใช้อยู่ในนี้ก็มานั่งข่มขู่เพ่งโทษผู้ใดมาใหญ่กว่าเราโมดใหญ่กว่าเราโมดทำตัวใหญ่กว่าเราเบ่งทับถมเราเราก็ไม่มีจิตใจอะไรเลยสบายนิ่งไม่เพ่งโทษใครใดได้เลยเราก็ยิ่งกลายเป็นบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตถ้าเหลือเศษนิดนึงเราก็มีการเพ่งโทษเรามีเศษนิดนึงก็เป็นการไม่โทษเราก็ชื่อว่าผ่านเป็นพละสั่งสมพละสั่งสมกำลังนะที่จริงพละในพระคือพฤติกรรมละก็คือความชื้นความชื้นก็คือชีวะความชื้นคือชีวะความชื้นนี่คือชีวะคือความที่จะเกิดมาเป็นชีวิตชีวาชีวิตชีวาจะเกิดมาเป็นปฏิกิริยาแห่งชีวิตของแห้งๆเป็นธาตุดินจะไม่เกิดเป็นชีวิตได้ง่ายๆมามีน้ำเข้ามาประกอบประเดี๋ยวก็จะเกิดชีวิตขึ้นมาพอมีน้ำมีอากาศเข้ามาประเดี๋ยวก็จะเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้นพอมีความร้อนเข้ามาก็เ เอาแล้วทีนี้ก็ปฏิกิริยาสูงขึ้นจากดินน้ำไฟลมความร้อนเกิดโพรงเกิดอากาศเกิดธาตุพลังงานพลังงานทีนี้ก็เกิดการสั่งสมเกิดแตกตัวเกิดอะไรขึ้นไปอีกเอาละไม่ต้องพูดต่อนะเรื่องนี้มันเรื่องต้องรู้แห่งธาตุอย่างธาตุนะที่นี่ก็พูดโดยภาษาของตัวเองเป็นอย่างนี้แหละทำงานเป็นพระกัจจายนะแล้วมันพิสดารฟุ้งซ่านมากไปเนี่ยพอพูดไปแล้วก็มีอะไรให้คุณทุกนั้นทั้งนั้นจะแวะตรงไหนจะอธิบายให้พิสดารตรงไหนซอกเล็กซอกน้อยไหนก็ได้ทั้งนั้นถ้าอาตมาจะอธิบายนะเพราะงั้นมันจึงไม่ค่อยจะดีอยู่ตรงนี้มันรู้สึกก็ฟุ่มเฟือยไปทั้งนั้นนะเอาต่อ มาคนผ่านก็เพ่งโทษมีกำลังการเพ่งโทษเป็นกำลังทีนี้พระราชามีอิสริยยศเป็นกำลังนะลายขึ้นไปหาสีเดี๋ยวจะทวนตรงนี้ให้ชัดเจนในเบื้องต้นเบื้องตื่นในสก่อนให้มากๆทบทวนกันหลายวันพระราชาเป็นเครื่องอิสริยยศก็คือต่างกันกับความน้อยเมื่อกี้นี้พูดแล้วเหมือนอย่างกนนทุกความเล็กความน้อยทีนี้พอผู้ใดหลงทิศว่าเออความยิ่งใหญ่มันจะต้องไม่เป็นคนให้มาคือให้คนอื่นดูถูกจะต้องมีอิสริยยศคนยอมรับคนตกอยู่ใต้อำนาจเป็นกำลังมันก็จะสะสมแบบนี้หลงความเป็นราชาหลงอำนาจหลงไปยิ่งหลงเปลือกหลงกระพี้มันก็ยิ่งหลงอิสริยยศที่เป็นเปลือกเป็นกระพี้เข้าไปแล้วก็นึกว่าเราเป็นผู้ได้เครื่องอิสริยยศมอบให้กันง่ายๆก็เลยเป็นราชาง่ายๆได้เป็นราชาง่ายๆไม่เป็นอิสริยะอย่างที่แท้จริงอิสริยะก็คืออิสระบวกอิยะนะอิสระบวกอิยะยศที่มีอิสระเคยอธิบายอิสระเสรีภาพมาแล้วคือความหลุดพ้นไม่ใช่อิสระเสรีภาพคือความทำอะไรตามอำเภอใจฉันคนที่มีอิสริยยศมากคือคนที่มีอำนาจเด็ดขาดทำอะไรได้ตามต้องการสามารถจะสั่งต้องการจะกุดหัวคนนี้เราก็ทำได้ต้องการได้อะไรมากินก็ได้อย่างอำนาจใหญ่อยากจะได้ดาวมากินก็ต้องได้ดาวมากินอยากได้เดือนมากินก็ต้องได้เดือนมากินมีอำนาจมีความต้องการอันยิ่งใหญ่ได้สมนี่โลกเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นเจ้าอำนาจบาดใหญ่ใหญ่โตก็ชอบที่จะต้องได้อย่างนั้นเป็นกิเลสก็เรียกว่าต้องทำอะไรได้ตามอำนาจอำเภอใจชอบของฉันแล้วหลงว่านี่เป็นอิสระเสรีภาพตามใจตนสมใจตนได้ยิ่งใหญ่เท่าใดยิ่งนึกว่าตัวเองมีอำนาจเป็นอิสริยยศฟังให้ดีนะซ้อนนะอธิบายนี่เพราะฉะนั้นผู้ใดที่จะทำอำเภอใจแบบนี้นั่นแหละกำลังสั่งสมอิสริยยศคือความไม่รู้อิสระเสรีภาพที่แท้จริงนึกว่าจะต้องทำอะไรให้สมใจตนมีความอยากเป็นเจ้าเรือนมีตัณหาเป็นเจ้าเรือนมีความต้องการมาให้สมใจตนเป็นเจ้าเรือนเพราะอันถ้าเผื่อว่าเราจะทำอย่างไรวะถึงจะเป็นผู้ที่จะอะไรก็ได้อยากได้อะไรอะไรก็ได้ยิ่งใหญ่คนจึงสอดแสวงหาทิศทางนี้จึงพยายามสร้างอำนาจด้วยความสามารถแบบสัตว์มีเขี้ยวมีเล็บก็ใช้กำลังและเขี้ยวเล็บเอาชนะไม่มีเขี้ยวเล็บก็ทำอาวุธเพราะว่าเป็นคนรู้จักอาวุธก็เลยใช้อาวุธเอาอาวุธไปชนะเก่งในเพลงอาวุธจนจากเก่งในเพลงอาวุธแล้วทีนี้ก็สร้างอาวุธมากๆทุกวันนี้ก็สร้างอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งอาวุธทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นเจ้าอำนาจโลกเดี๋ยวนี้เป็นมหาอำนาจจึงเป็นพวกที่สั่งสมมหาอำนาจอิสริยยศด้วยอาวุธมีอำนาจทางเงินทองทีนี้อยากจะได้อะไรก็เอาเงินทองไปปาหัวคนที่มันตกเป็นทาสเงินเอาเงินไปซื้อสร้างค่าของเงินให้สูงเพราะฉะนั้นค่าของเงินของฉันเป็นเจ้าของเงินตระกูลของฉันนี่ราคาจะต้องสูงเงินตระกูลของฉันจะต้องมีค่าแข็งเป๊กจะต้องมีค่าใครก็อยากได้ราคาก็สูงก็สร้างเศรษฐกิจแบบสร้างค่าของเงินตระกูลของฉันให้สูงประเทศไหนก็พยายามสร้างค่าของเงินของตัวเองให้สูงอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ก็ปรับยากอย่างญี่ปุ่นนี่นะ ค่าเงินเยนมันตกต่ำจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันปรับเงินเยนขึ้นมาก็ไม่ได้ถ้าญี่ปุ่นจะปรับเงินเยนของมันขึ้นมาได้เป็นตัวเลขที่ต่ำเงินเยนจะมีค่าสูงขึ้นอีกมากเป็นค่าที่ต่ำก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้ร้อยเยนมีค่าเท่านี้เป็นแลกกับสหรัฐได้เท่านั้นมันปรับเข้ามาเสียไอ้ร้อยเยนไปแลกก็ปรับตัวเลขเข้ามาเป็น1เยนซะแล้วเป็นแลกค่าแล้วก็ลดจริงๆด้วยเก็บเงินตัวเองเผาทำอะไรแต่อีกมีวิธีการอีกเยอะแยะเราไม่พูดเนี่ยมันจะย่นเยอะมันจะอ้วนไปมันจะเลอะเทอะก็ขอตัดเข้าว่าแม้แต่เรื่องของเงินของทองที่จะเอาไปซื้อไปแลกอะไรมาให้ได้สมใจมันก็จะหามันก็จะสร้างให้มันยิ่งใหญ่มีอำนาจเพราะฉะนั้นอำนาจในโลกทุกวันนี้ก็คือหนึ่งศักดินาคือใช้อำนาจอะไรก็แล้วแต่เป็นอำนาจอาวุธหรือเป็นอำนาจสิทธิ์ขาดที่จะมีอาญาสิทธิ์สั่งกุดหัวคนได้หรือว่าคนเองคนอื่นต้องเกรงกลัวต้องกลัวฆ่านี่เรียกว่าอำนาจศักดินาสองอำนาจทางทุนก็เป็นอำนาจนายทุนก็จะทำให้มีเงินทองมีสมบัติพัสถานมีทองมีเพชรมีพลอยมีเงินมีอะไรซึ่งเป็นสมบัติมหาศาลที่จะเอาไปแลกเขาให้ได้จะเป็นอะไรที่ใครหลงค่าเขาก็เอามาสะสมเอามากอบโกยหมดแม้แต่ขี้กะโลโทเขาสมมติว่ารูปนี่เขียนแล้วราคา500 ล้านบาทเป็นรูปเขียนนะเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งกระสีบอกว่าพิเศษเหลือเกินเขาหลอกซื้อก็ไปซื้อเอามาให้มันเป็นอำนาจแต่แท้จริงก็ถูกหลอกพิพิธภัณฑ์ทั้งหลายแหละถูกหลอกซื้ออันนี้ไปทิ้งเอาไว้เยอะเสร็จแล้วก็ค่อยเปื่อยไปตามการรักษากันไปสี่ขโมยกระโจนก็ไปขโมยเอามาเหมือนกันนะเนี่ยเสร็จแล้วก็มันไม่ให้ค่าแล้วมันเคยให้ค่าว่าคนสามารถดูอันนี้ออกเป็นธรรมะแล้วก็ล้างกิเลสได้บางอันไม่มีล้างกิเลสหรอกบางอันไม่เป็นธรรมะเลยแต่หลงกันแล้วก็หลงซื้อกันไปอย่างนั้นเองนะแม่นี่ก็ไปกันใหญ่อีกแล้วเหมือนกันนะวิเคราะห์ออกมันนอกเรื่องนอกทางไปอีกเดี๋ยวก็กำลังจะนึกถึงรูปโมนาลิซากำลังจะวิเคราะห์รูปโมนาลิซาให้ฟังอีกประเดี๋ยวก็ไปใหญ่กันอีกมันรู้มากก็ยากนานแบบนี้นะพวกคุณยากอาตมาไม่ยากแต่ว่าพวกคุณจะยากเอาตัดไม่ต่อนะก็สรุปว่าอำนาจทางโลกมันก็มี2 อย่างใหญ่ๆคืออำนาจทางอำนาจบาตรใหญ่ที่จะมีฤทธิ์แรงสามารถในคนเกรงกลัวด้วยอำนาจทั้งพฤติกรรมและอาวุธ2 อำนาจบาตรใหญ่ในเรื่องของสิ่งที่คนต้องการคือเงินทองเข้าของสมบัติทรัพย์สริงคารเรียกว่านายทุนมี2แขนงใหญ่ๆมันก็จะสร้างนะเพราะฉะนั้นอิสริยยศทั้งหลายหลายจะยิ่งใหญ่ก็คือจะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้แก่ตัวเองอยู่นี่แบบโลกแต่เป็นความเข้าใจผิดบอกแล้วอย่างนั้นไม่ใช่อิสระเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่มหาอำนาจแห่งสันติภาพหรือแห่งอิสระเสรีภาพแต่เป็นมหาอำนาจโลกโลกมันก็มีค่าของโลกจริงๆเหมือนกันนะอย่างทุกวันนี้มันก็ยืนยันอยู่ได้แต่ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเป็นราชาเป็นธรรมราชายิ่งกว่านั้นมีอิสระเสรีภาพยิ่งกว่านั้นคือพระพุทธเจ้าของเราทิ้งเลยทิ้งสมบัติทิ้งได้มากเท่าใดให้เขาเคารพนับถือยอมอย่างจำนนจริงๆเลยว่ายอมด้วยคุณธรรมยอมด้วยคุณค่าไม่ใช่เราไม่สามารถมีอำนาจทางวัตถุเราสามารถแต่ว่าเราไม่เอาลดลงมาและยิ่งลดลงมายิ่งมีอิสระเสรีภาพแท้ยิ่งมีอิสระเสรีภาพที่จริงเป็นอิสริยยศที่แท้จริงนะยิ่งเยี่ยมยอดแท้ๆเลยแต่คนไม่เข้าใจง่ายๆเรามาพิสูจน์นี่เราพอรู้พูดอย่างนี้พวกเราได้พอเข้าใจเล็กน้อยบางคนเข้าใจมากได้ถ้ามีปฏิภาณมีปัญญามีญาณทัศนวิเศษสูงก็พอเข้าใจเพราะเรามาทิ้งลงไปไม่ต้องใช้อำนาจทางอำนาจบาดใจอำนาจอาวุธเราวางศาสตราวางอาวุธวางทันทะมีความเมตตาเกื้อกูลอันนี้สิยิ่งมีอำนาจผู้ที่มีเมตตาเป็นพรหมนี่ยิ่งเป็นพระเจ้ายิ่งมีอำนาจใหญ่เข้าหาหลักธรรมแล้วเห็นไหมพระเจ้ามีเมตตาพระเจ้ามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขานี่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีอำนาจบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจอำนาจยิ่งใหญ่จริงๆอำนาจสูงกว่าวัตถุอำนาจสูงกว่าปืนผาหน้าไม้หรือเครื่องอาวุธนะทีนี้ต่อไปยิ่งชัดทีนี้พออธิบายถึงตัวนี้ต่อแล้วจะชัด3โจรทั้งหลายมีอาวุธเป็นกำลังข้อ5คนพาลมีการเพ่งโทษเป็นกำลังข้อ6บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังข้อ7พหุสูตรมีการพิจารณาเป็นกำลังข้อ8สมณพราหมณ์มีขันติเป็นกำลังเพราะงั้นถ้าเข้าไปหาข้อ3นี่ยิ่งจะชัดโจรทั้งหลายมีอาวุธเป็นกำลังเ ราะฉะนั้นผู้ที่มีอาวุธอยู่ทุกวันนี้เป็นกำลังไม่ใช่ราชาแห่งโลกไม่ใช่เจ้าโลกนะโจรฟังชัดๆผู้ที่มีอาวุธเป็นกำลังทุกวันนี้แม้แต่ผู้ที่มีทรัพย์สินคานเป็นกำลังก็ยังคือโจรเก่งอะไรคนเขาเอาของมาให้เราเพราะเอาเงินไปซื้อเพราะเอาของไปแลกไม่เก่งนี่ไม่เก่งจริงเก่งจริงเขาเอาของมาให้โดยที่คุณไม่ต้องเอาเงินไปซื้อเลยแต่เรามีคุณงามความดีเขาเอามาให้เองไม่เองนี่ก็เคยเอาเงินมาให้อาตมานี่ก็เคยเอาเงินมาให้อาตมานี่ก็เคยเอาเงินมาให้อาตมาโดยที่อาตมาไม่ต้องมีของอะไรไปให้คุณเลยคุณก็เอามาให้เก่งกว่าไหมเก่งกว่าไหมนี่ไม่ใช่โจรไม่ใช่ลักขโมยไม่ต้องการแลกเปลี่ยนด้วยซ้ำแต่คุณให้ด้วยสิเนหาคุณให้ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสว่าถ้าให้ท่านผลิตได้เก่งเอาอันนี้ไปให้เป็นทุนท่านผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อมนุษยชาติได้เก่งกว่าเราเชื่อท่านเพราะท่านนำพาเราไปร่วมทำกับท่านเรามีแรงงานเรามีทุนมาเข้าบริษัทกับท่านเถอะมาร่วมบริษัทกับท่านเถอะแม้บริษัทของท่านยิ่งใหญ่เหลือเกินเชื่อไหมบริษัทของอาตมานี่ผลิตสิ่งที่วิเศษนะไม่ผลิตอาวุธฆ่ามนุษย์แต่ผลิตสิ่งที่จะไปสิ่งผลิตอาวุธเหมือนกันนะอาวุธฆ่ากิเลสนะแต่อาวุธฆ่ากิเลสนี่ไม่ไปประหัตประหารชีวะที่เป็นรูปเนื้อเชื้อไขใครแต่มันประหารสิ่งที่ซ่อนอยู่ในชีวิตเก่งกว่าหรือระเบิดที่เขาจะไปฆ่าชีวะระเบิดอะไรเขาเรียกเดี๋ยวนี้มีเก่งกว่านิวเคลียร์แล้วระเบิดอะไรอ่ะระเบิดอะไรที่เขาเดี๋ยวนี้ระเบิดของมันนี่พอทิ้งตูมเข้าไปเนี่ยมันเป็นระเบิดชีวะนะมันไปไม่พังบ้านเรือนไม่พังคนไม่ตายไอ้คนตายอย่างเดียวคนตายอย่างเดียวนะแต่บ้านเรือนสมบัติอะไรไม่พังแน่ระเบิดมันถึงขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้ชีวิตเท่านั้นนี่เห็นไหมระเบิดของมันขนาดนี้เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยอาวุธของเราเนี่ยไปฆ่าร่างกายคนไม่พังแต่กิเลสในร่างกายกิเลสในชีวะกิเลสในชีวิตนี่พังนี่เห็นไหมมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาวุธของอาตมาสร้างอย่างนี้สร้างแข่งโลกเขาเหมือนกันโลกเขาก็แข่งไปหาทำระเบิดที่จะไปทิ้งตูมลงมาบ้านเรือนอะไรทุกอย่างไม่พังแต่มันไปทำลายชีวิตมนุษย์เป็นเชื้อโรคระเบิดเชื้อโรคระเบิดเนี่ยมันใช้เชื้อโรคเชื้อโรคที่เร็วด้วยนะเชื้อโรคที่เป็นแก๊สพิษที่ไปทำลายชีวะเท่านั้นนี่มันทำแล้วเดี๋ยวนี้ระเบิดแหมระเบิดมหาปลัยระเบิดมหาปลัยเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเราเทียบเคียงได้คล้ายกันเราก็สร้างอาวุธแต่ว่าเราวางแล้วอาวุธอย่างชาวโลกนี่จะเป็นปืนผาหน้าไม้ลูกระเบิดทำลายอย่างนั้นเราวางเราไม่เป็นโจรเราเป็นราชาเพราะเราเขาจะมารับเอาระเบิดนี้นี่คุณมารับระเบิดจากอาตมาเองที่เข้ามาขอเอาเองนั่นนี่มาขอเอาอาวุธไปฆ่ากิเลสนี่มาขอเอาอาวุธไปฆ่ากิเลสเนี่ยมาขอเอาเองอิสระเสรีไหมใครจะเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่กว่ากันนะเห็นไหมราชาให้อิสระแก่คุณด้วยเพราะคุณมาเอาเองมาเอาอะไรมาเอาอาวุธอาตมาไม่ใช่โจรแล้วตอนนี้อาตมาก็มีอาวุธแต่อาวุธนี้ไม่ใช่อาวุธโจรอันนี้มันก็ซ้อนลึกซึ้งเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆผู้ใดสั่งสมอาวุธแบบภาษาง่ายๆแบบมรุกชั้นเดียวสะสมอาวุธผู้ที่มีอาวุธเพราะฉะนั้นโจรทั้งหลายมีอาวุธเป็นกำลังเพราะฉะนั้นโจรหรือผู้ที่ยังใช้อาวุธแบบโลกๆอยู่ยังไม่ใช่ราชาแท้จะยิ่งใหญ่เท่าไหร่เป็นมหาอำนาจเท่าใดก็ยังไม่ใช่ราชาแท้ยังคือโจรอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าโจรยังใช้อาวุธเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ใช้อาวุธแล้วใช้ความสามารถของตนเองก็เรียกว่ายังเป็นคนที่มีสมาอาชีพจะอยากได้อะไรจะมีอะไรจะกินจะอยู่ก็ใช้แรงงานใช้ความสามารถก็ยังเป็นคนที่มีสมาอาชีพคนที่อยากได้อะไรก็ใช้อาวุธไปข่มขี่ไปประหัตประหารเป็นอำนาจอยู่ฉันมีอาวุธเพราะฉะนั้นแม้แต่ทุกวันนี้คนอยากได้บ้านได้เมืองแล้วก็ใช้กำลังอาวุธและพฤติกรรมนี่สั่งสมข้าควบคุมอาวุธนะในประเทศระวังนะข้าจะตูมตามขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเหยียบแกได้เลยนะข ขับรถถังเอามาเหยียบแกได้เลยนะเนี่ยเอาปืนออกมาแล้วแกจะตายนะคนอย่างนี้ไม่ใช่คนที่เป็นราชาแท้เป็นโจรฟังให้ดีเป็นโจรนะเพราะมันลึกซึ้งแค่เข้าใจดีๆนะเพราะโจรย่อมอาศัยอาวุธเป็นกำลังอาตมาเองอาตมายังอธิบายอะไรไม่ได้หมดดังใจด้วยหรอกแล้วก็ยังอธิบายได้มากกว่านี้ไม่ได้ก็ขอขยักไว้แค่นี้ก่อนพูดมากก็เป็นภัยอุทภัยเหมือนกันนะเพราะงั้นจบตัดแค่นี้นะเพราะงั้นโจรเราจะเห็นว่าโจรแท้พระราชาแท้คือใครพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าธรรมราชานะเพราะท่านมีอิสระเสรีภาพและท่านก็ให้อิสระเสรีภาพแก่ทุกคนไม่ใช้การบังคับเผด็จการไม่ใช้สภาพที่คุมอำนาจไว้โดยการจะเขาจะต้องเกรงกลัวแล้วด้วยอำนาจอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เขามีแต่พระคุณไม่ต้องใช้พระเดชนะใช้แต่ความเคารพนับถือพอใจจึงเรียกว่าธรรมราชาเป็นเจ้าแห่งธรรมถ้าเป็นราชาด้วยอำนาจเงินอำนาจทองอำนาจอาวุธอย่างนี้เป็นราชาแบบเจงกิสข่านงี้ไปย่ำยีจะได้ปราบปรามเขาเนี่ยไม่ใช่จอมจักรพรรดิจอมจักรพรรดิจะต้องเป็นผู้ที่สะสมธรรมราชาขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นธรรมราชายิ่งยอดก็คือขั้นพระพุทธเจ้านะจะเป็นโจรเอ้ยจะเป็นโจรว่าจะเป็นราชาที่ปกครองบ้านเมืองอย่างพระพุทธเจ้าสามารถเป็นนั้นไม่ประหลาดพระพุทธเจ้าเป็นก็เป็นจอมจักรพรรดิได้ท่านจะมีปัญญาท่านจะมีความสามารถท่านเก่งวิชา18ประการไม่มีใครเยี่ยมยอดแม้แต่ท่านได้ประลองฝีมือทางด้านยิงศรแล้วยังไม่มีใครสู้ท่านเลยท่านจะทำอีกท่านจะดำเนินอีกท่านมีจริงเป็นจริงนะท่านจะปราบปรามด้วยวิธีฝีมือท่านก็มีแต่คนที่มีฝีมือทางอาวุธแล้วสามารถที่จะทำตนเองให้มีฝีมือทางด้านเมตตากรุณาเกื้อกูลด้วยความรู้ที่สามารถสร้างสรรค์ให้อิสระเสรีภาพไม่ใช่อำนาจบาดใหญ่ยิ่งใช้คุณงามความดีใช้ปัญญาใช้เชิงที่เป็นพระราดรภาพสร้างสันติภาพเป็นอหิงสาธรรมขึ้นมาราชาอย่างนี้ยิ่งใหญ่กว่าราชาใช้อาวุธนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นราชาที่ยังใช้อาวุธอยู่ก็เป็นราชาแฝงคำว่าโจรอยู่ในนั้นคำว่าราชานี่ไม่ได้หมายความตื้นๆว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นนะเรียกมันจับอาตมาในฐานะดูถูกหมิ่นพระบรมเดชานุภาพล่ะนะราชาคำนี้หมายความว่ายิ่งใหญ่ในหมู่เล็กยิ่งใหญ่ในหมู่ใหญ่ยิ่งใหญ่ในประเทศยิ่งใหญ่ในหลายๆประเทศมีอาณานิคมก็ตามนะจะมียิ่งใหญ่ในหลายๆประเทศเหนืออาณานิคมอื่นๆด้วยอาวุธก็เป็นราชาโจรถ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในหลายๆประเทศแบบที่ไม่ต้องใช้อาวุธเลยแต่มีคุณธรรมทุกคนยอมรับคุณธรรมความรู้ยอมรับทฤษฎียอมรับพฤติกรรมยอมรับคุณธรรมเหล่านี้เอาไปใช้ในประเทศมากมายพระพุทธเจ้าถึงเป็นจอมธรรมราชาถึงเป็นจอมธรรมราชาในโลกเพราะคนจะรับเอาคุณธรรมเอาทฤษฎีเอาหลักการของท่านเนี่ยไปใช้ในโลกขณะนี้ศาสนาพุทธมีแต่ในตะวันออกเป็นใหญ่ในทางตะวันตกที่มีปัญญายังไม่ได้ถ้าเราสามารถทำศาสนานี้พิสูจน์ธรรมะนี้ได้ยิ่งใหญ่ธรรมะนี้ก็จะเป็นหลักไว้ให้ตะวันตกจะต้องมาเอาเพราะมันก็เดือดร้อนหลายแล้วขณะนี้ตะวันออกเรานี่ถูกเดือดร้อนเพราะถูกย่ำยีมานะถ้าเผื่อว่าทางตะวันตกเขารู้ว่าทางเรานี่มีธรรมเพราะมีความรู้ทางธรรมอย่างศาสนาพุทธแท้เขาจะรู้ตัวแล้วเขาจะหยุดไม่ย่ำยีไม่ฆ่าแกงกันเดี๋ยวนี้มันฆ่าแกงกันมากเหลือเกินตะวันออกกลางก็ตามตะวันตกก็ตามเดือดร้อนมากถ้าเราเองนำศาสนาพุทธขึ้นมาให้มีฤทธิ์มีแรงมีสัจจะความจริงไม่ได้ศาสนาคริสต์จะตีลงไปน่าเสียดายไหมเพราะศาสนาพุทธต้องขึ้นมาครอบครองแม้ตะวันออกจะต้องกลับคืนเอาศาสนาพุทธเข้ามาทั้งหมดแล้วศาสนาตะวันออกกลางหรือตะวันตกต้องมาเอาศาสนาพุทธไปอย่างนี้จึงจะพิสูจน์คำว่าเป็นธรรมราชาศาสนาพุทธยังไม่ถึงขั้นนั้นนะบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นจอมธรรมราชาในประเทศต่างๆยังเอาศาสนาพุทธไปอย่างน้อยศาสนาคริสต์อีกเขายังกระจายนับประเทศแล้วเดี๋ยวนี้เขามากประเทศกว่านับพลเมืองก็มากพลเมืองกว่าแต่เขาล่าแต่พลเมืองเขาไม่ล่าสาระของเรานี่พยายามให้เป็นสาระจะเอาแต่ขนาดแต่แค่ปีกๆย่อยๆของเปลือกไปมันก็ไม่เก่งหรอก มันก็ไม่ไปจริงเพราะเรามาปลูกก่อนจะไปมันก็ต้องปลูกให้แน่จริงให้แน่นจริงอาตมาไม่กังวลอาตมาไม่สงสัยถ้าเผื่อว่าทำศาสนานี้ได้ในยุคการนี้นะสิ่งนี้พูดกันรู้เรื่องเหตุผลรู้เรื่องโดยเชิงญาณทัศนะโดยเชิงปัญญาในเชิงอภิปรัชญาสูงพอและมีสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเนี่ยเป็นคนที่มีอิสระเสรีภาพเพราะงั้นเราจะพิสูจน์ไปตั้งแต่โมเดลแรกปฐมโสเป็นโครงการแรกที่จะพิสูจน์คนที่มีอิสระเสรีภาพพระราดรภาพและสันติภาพมีสมรรถภาพด้วยมีบุรณภาพด้วยนี่จะเป็นโมเดลอันที่หนึ่งเป็นความบริบูรณ์อันที่หนึ่งจะเป็นถ้วยน้อยที่ใส่สภาวะของวิเศษถ้วยเล็กถ้วยหนึ่งก่อนแล้วคนอื่นจะมาดูแล้วก็จะขยายกันไปเองอาตมาทำอันนี้ให้เต็มก็พอแล้วชีวิตนี้ทำอันนี้ให้เต็มแล้วก็ไปได้ก็ดีแล้วนะเอาต่อจากสามขึ้นไปอีกนิดนึงแม้มันเวลาหมดแล้วเลยเวลาไปแล้วด้วยก็ขอพูดให้มันจบไปสักก่อนถึงหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะเมื่อเป็นโจรเนี่ยเป็นโจรทั้งหลายมีอาวุธเป็นกำลังด้วยประการอย่างที่อธิบายไปแล้วเพราะข้อที่สองมาตุคามทั้งหลายมีความโกรธเป็นกำลังคนที่จะใช้อาวุธคือผู้ที่มีความโกรธนะฟังให้ต่อนิดนึงคนที่จะใช้อาวุธคือผู้ที่มีความโกรธนะเพราะฉะนั้นคนที่มีความโกรธแล้วมีอาวุธเมื่อไรถ้าสู้เขาไม่ได้คือคนอ่อนแอใช่ไหมก็จะใช้อาวุธเพราะฉะนั้นคนอ่อนแอคือผู้หญิงเนี่ยจะคว้าอาวุธก่อนผู้ชายผู้หญิงจะคว้าอาวุธก่อนผู้ชายเพราะฉะนั้นคนที่อ่อนแอคือผู้ที่ยังใช้อาวุธอยู่มหาอำนาจทุกวันนี้มหาอำนาจที่ใช้อาวุธอยู่คือหน้าตัวเมียฟังชัดๆนะฟังดีๆนะฟังธรรมะให้ลึกซึ้งถ้าฟังธรรมะไม่ลึกซึ้งนะคุณไม่รู้เรื่องอ่ะถ้าฟังธรรมะลึกซึ้งนะคุณจะรู้เพราะฉะนั้นคนที่ยังใช้อาวุธอยู่คือหน้าตัวเมียทั้งสิ้นคนที่เป็นผู้ชายแท้ๆแมนแล้วต่อให้ผู้หญิงต้องมีอาวุธเพราะมันอ่อนแอกว่าโดยสัจจะนะทีนี้อาวุธที่เป็นรูปธรรมก็คืออย่างนั้นแหละอาวุธที่เป็นรูปธรรมก็คือมีดคือไม้คือปืนอาวุธที่ไม่เป็นรูปธรรมก็คือความโกรธเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาชนะเขาบางทีนี้ต้องแสดงถึงความฉันโกรธแล้วนะแล้วคนจะกลัวความโกรธทีนี้คนที่รู้จริงแล้วจ้างก็ไม่กลัวความโกรธเพราะคนที่โกรธคือกำลังหน้ามืดยิ่งดีอย่างไคเซสเคลมันชนะเนี่ยมันย่อให้คนโกรธย่อให้คู่ต่อสู้โกรธพอโกรธก็หน้ามืดเลยดิเพราะมันรู้สัจจะเพราะยิ่งโกรธก็ยิ่งมัวยิ่งเมามันก็น็อกเขาให้ชกก็หวานเลยมันยิ่งโกรธมันยิ่งเลอะมันยิ่งรัวมันยิ่งร้อนรนรู้ไหมมันยิ่งไม่เรียบร้อยคนโกรธมันก็ยั่วให้โกรธเขาให้ก็ยิ่งอ่อนแอยิ่งโกรธยิ่งอ่อนแอเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่เข้าใจเหมือนผู้หญิงที่ไม่เข้าใจก็เลยจะต้องใช้ความโกรธนี่เป็นกำลังด้วยเพราะฉะนั้นผู้ใดยังใช้ความโกรธอยู่ผู้นั้นยังเป็นผู้หญิงมีอิทธิพาวเวอร์อยู่ผู้ที่ชนะแล้วผู้ที่ไม่เป็นเชื้อผู้หญิงแล้วผู้นั้นไม่มีความโกรธไม่มีความริษยาไม่มีโทสะโคตรหมดโทสะมูลทั้งหมดผู้นั้นจะหมดโทสะมูลนะเพราะงั้นผู้ที่เป็นผู้หญิงมาตุคามเนี่ยมีความโกรธเป็นกำลังเพราะอวิชชาไม่รู้ว่าความโกรธไม่ดียิ่งมีความโกรธก็ยิ่งเบลอก็ยิ่งมีความโกรธก็ยิ่งร้อนรนก็ยิ่งไม่เรียบร้อยก็ยิ่งไม่เป็นระบบไม่เป็นจังหวะไม่มีกำลังนะมีความโกรธเนี่ยไม่มีกำลังแท้จริงไม่มีกำลังแต่ถ้าเป็นชาติผู้หญิงชาติมาตุคามแล้วหลงผิดจะนึกว่าความโกรธเป็นกำลังเพราะฉะนั้นผู้ใดยังไปใช้ความโกรธอยู่ใช้มัมอะไรลักษณะความโกรธลักษณะที่อรติลักษณะไม่ดีอยู่หรือพูดกันง่ายๆใช้ความรุนแรงสูงขึ้นคือใช้ความรุนแรงอยู่กำลังคือความรุนแรงนี่คล้ายกันแล้วนะจะใช้ความรุนแรงอยู่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยผู้นั้นยังเป็นสภาพไม่จริงนะเป็นสภาพแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นผู้ที่จริงแล้วจงเป็นสภาพสุภาพเรียบร้อยไม่แข็งกระด้างไม่หยาบคายความโกรธเป็นสภาพที่จะทำให้เกิดความหยาบคายความรุนแรงมีละเอียดลงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ลึกซึ้งตรงนี้ก็ไม่ทำอิทธิพาโวอิทธิพาโวคือความรุนแรงคือความกระโชกโหกหักคือความกระด้างอาตมายังมีอิทธิพาโวลักษณะนะลักษณะอิทธิพาโวที่เป็นอย่างนี้ก็พูดไปอีกก็แก้ตัวได้อาตมาแก้ตัวได้นะว่าทำไมอาตมาต้องมีอิทธิพาโวเพราะพวกเรานี่มันหนังแรดทำไมแรงแล้วมันไม่เข้าเราแก้ตัวได้นะไม่ยากอะไรนะหนังแรดก็ต้องแหนต้องแทงแรงๆหน่อยมันถึงจะเข้าหนังมันหนา นะถ้าแทงไม่แรงมันก็ไม่หนาเพราะงั้นต้องใช้อาวุธแหลมอาวุธคมอาวุธที่ต้องมีน้ำหนักแรงๆมากๆหน่อยมันจึงต้องแรงอยู่นี่ก็คำแก้ตัวแต่แท้จริงแล้วอาตมาไม่อยากใช้ถ้าเหตุปัจจัยว่าพวกคุณนี่ไม่ต้องแรงหรอกพูดเรียบๆร้อยๆก็ไม่หลับพูดเรียบๆเฉยๆก็ไม่หลับอาตมาก็จะพูดนี่พูดลองๆเรียบๆร้อยๆไม่หวือไม่หวาไม่ปรุงไม่ให้เกิดรสเกิดชาติทำนั่งหนักทำเนียงทั้งคำกระแทกบางคำเบาบางบางทีก็เบาบางทีก็อ่อนให้เกิดช่องว่างมากๆเดี๋ยวก็แรงดังๆเดี๋ยวก็อ่อนๆเกิดช่องว่างมากๆนี่ก็พอไปพอมาถ้าบอกว่าเป็นเรียบเสมอไม่ดังแล้วก็เบาไม่เบาแล้วก็ดังไม่ดังแล้วก็เบางี้เป็นเสียงเสมอเรียบๆไปก็เดี๋ยวหลับแล้วเพราะงั้นจึงจำเป็นเนี่ยต้องกระทุ้งกระแทกกระเทือนอยู่บ้างนี่จะว่าแก้ตัวก็ฟังเอาว่าแก้ตัวหรือเป็นความจริงนะก็ฟังเอาจริงไหมจะพูดเบาๆเรียบไปแล้วก็เอไปเดี๋ยวก็หลับปีไปนะเพราะอะไรเพราะเราได้ชินชามาปฏิเสวนาเสพคุ้นโลกเขาโลกเขามีช่องว่างแยะโชคโลกเขามีเบามีสูงแยะนะมีหนักมีเบามันมากช่องว่างมันเกิดแยะเพราะฉะนั้นเราจึงเรียบราบไม่ได้ง่ายๆอันนี้ก็ถ้าใครฟังเป็นก็เข้าใจแล้วนะอันนั้นก็ตัดนะมาตุคามีความโกรธเป็นกำลังก็ตัดเสียสรุปแค่นี้ว่าถ้าเผื่อว่าเรายังมีอิทธิภาโวเราก็จะใช้ความโกรธโกรธหนักเข้าก็ใช้อาวุธก็เป็นโจรนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นโจรไม่ต้องใช้อาวุธนอกจากไม่ต้องใช้อาวุธทางวัตถุแล้วเราก็ไม่ใช้อาวุธทางกายอาวุธทางกายก็คือความโกรธมันโกรธมากๆก็ตีทุบนะทุบจะเห็นได้อย่างข้อหนึ่งคือทารกร้องไห้เป็นกำลังทารกมันไม่ร้องไห้ธรรมดามันโกรธขึ้นมามากมันอิทธิพาวขึ้นมามันก็ทุบก็ตีมันมีอาวุธเท่านี้มันมีอาวุธไม้มันรู้จักใช้ไม้ใช้มีดใช้มือมันก็จะทำลายโดยไม่ฟังเสียงถ้ามันรู้ว่าวิธีใช้ปืนมันจะเอาปืนยิงวิธีรู้เอามีดฟันมันจะเอามีดฟันมันไม่รู้เรื่องนะทารกมันทำได้เป็นผู้หญิงยังมีสติสัพพัญญะบางทีก็ไม่กล้าเอฟันไปคนนี้คนที่เรารักฟันไม่ได้ไว้ฟันไม่ลงนะเป็นผู้หญิงมันยังมีสติสัพพัญญะมีปัญญาเด็กทารกมันไม่รู้เรื่องเลยนะทีนี้พอมันร้องไห้มันถึงขั้นใช้อาวุธแล้วใช้อาวุธแรงเลยแต่นั่นแหละเด็กจริงๆแล้วมันใช้อาวุธไม่เป็นเมื่ออาวุธไม่เป็นมันก็ไม่ใช้นะมันก็ใช้แรงความโกรธนั่นแหละกระตุ้นแล้วแรงความโกรธของเด็กก็คือแรงความโกรธที่ทำให้ร้องไห้เพราะฉะนั้นเด็กเราสังเกตถ้าเด็กนี่ร้องไห้มีลีลามีเสียงสองคุณสามารถมีจุตุเอ้ยมีโสทิพย์ฟังเสียงเด็กร้องไห้ออกว่าถ้าเด็กนี่ร้องไห้มีสะสังขาริกังเป็นโกรธโทสะโคตรมีโทสะโคตรเป็นอาหารเด็กนี่มันร้องไห้โดยมีโทสะโคตรเป็นพลังเชื้อเพลิงเป็นอาหารนำให้ร้องไห้ขึ้นมาเด็กคนนี้เป็นอิทธิภาโวผสมเป็นผู้หญิงผสมนะมีการร้องไห้เป็นกำลังต่อรองแล้วยังแถมมีสภาพของความโกรธเป็นเจ้าเรือนมีสภาพความโกรธเป็นเชื้อเพลิงทำให้ร้องไห้มันไม่ใช่ร้องไห้เพราะแบบอยากได้อย่างเดียวแต่มันมีแรงความโกรธเพราะฉะนั้นร้องไห้ของเด็กเราก็พิสูจน์ได้ถ้าเผื่อว่าเรามีปัญญามีญาณทัศนะจะยิ่งอย่างรู้เลยว่าอ๋ออันนี้มันร้องไห้มันมีแรงโกรธมากมันมีแรงโกรธมากก็ยิ่งเป็นทารกที่มีอิทธิภาโวมากเพราะฉะนั้นทารกจริงๆเนี่ยบอกแล้วว่ามันไม่รู้เรื่องของอาวุธข้างนอกมันก็จะใช้การดิ้นรนร้องไห้เป็นกำลังพอเราเห็นได้ยิ่งเด็กไม่เดียงสาเด็กแบเบาะไม่มีอื่นเลยถ้ามันร้องไห้ด้วยความโกรธแล้วก็จะเห็นเสียงเห็นสำเนียงก็มันเอ้โหยิ่งแสดงออกทางมือทางม้าทางลีลาอะไรก็ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเด็กก็เอาจะชนะคนอื่นได้ก็เพราะว่าร้องไห้ไอ้แม่ไอ้พ่อก็แล้วแต่พอได้ยินเด็กร้องไห้เท่านั้นก็จะต้องอ่อนเปียกแล้วนะต้องยอมแพ้สุดท้ายมันก็เอาร้องไห้นี่แหละเป็นเครื่องต่อรองสูงเข้าพ่อแม่รู้นะรู้ว่าไอ้นี่มันร้องด้วยความโกรธก็ไม่ยอมให้นะนี่มันร้องด้วยความโกรธโกรธจัดไม่ร้องไม่ยอมให้ก็แก้ความโกรธพอเด็กมันรู้ตัวมันก็ไม่ร้องด้วยความโกรธมันก็ร้องอ่อนลงอ่ะก็ทำให้เด็กมันลดความร้องไห้ลงทีนี้เด็กยังร้องไห้เพราะความอยากได้ไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่โทสะโคตรแต่เป็นราคะโคตรหรือโลภะโคตรแต่อยากได้อย่างเดียวไม่ถึงกับโกรธมันก็ร้องเพราะฉะนั้นถ้าเด็กร้องไห้อ่อนๆนะ เป็นลักษณะร้องไห้แบบอยากได้อย่างเดียวถ้าร้องไห้คูก็เป็นร้องไห้แบบอิโทสะโคตรเข้ามาประกอบเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเด็กร้องไห้คูพ่อแม่จะรู้ทันไม่อยากให้ใช่ไหมถ้าเด็กร้องไห้อ่อนๆให้มันก็ยังยอมแพ้เด็กตรงอำนาจต่อรองที่ร้องไห้อ่อนๆอ่อนๆร้องไห้ครวญร้องไห้ไพเราะเบาๆอย่าต้องก็ยอมให้แต่ถ้าร้องไห้คูไม่ให้นี่ก็เรียกว่าเราก็เข้าใจธรรมะลดลงมันก็ลดลงไปถ้าเข้าใจนะแต่ที่จริงพวกคุณนี่ถ้ายังไม่ได้ฟังอันนี้ก็ไม่รู้หรอกบางคนไม่รู้หรอกแต่พอพูดขึ้นมาเออใช่เว้ยใช่เว้ยถ้าใครมีประสบการณ์นะเคยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาจะรู้นะเออใช่วะใช่วะถ้าอย่างนี้ละแม้แต่เลี้ยงน้องก็ได้นะเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกมาก็จะรู้เออใช่ถ้าร้องอ่อนๆมันยังพอหน้าปราณีมั้งถ้าร้องขู่ๆแล้วถ้ายิงเราก็มีมานะอยู่ด้วยแบบไม่ให้ซะเลยมันร้องขู่ๆเลยถ้ามันร้องนิ่มๆมันร้องครวญอะไรอยู่เงี้ยเออให้มันรำคาญรำคาญที่มันอ่อนครวญถ้ามันร้องขู่ๆแล้วก็นนกระเด็นไปนนเลยนี่ร้องขู่ๆมันก็โชกโขกซัดไปนนเลยเป็นอย่างนั้นเพราะลักษณะการร้องไห้เป็นกำลังของเด็กจริงๆแล้วก็มีลีลาที่หยาบละเอียดอย่างที่ว่านี้ที่สุดร้องไห้เพราะตัวเองไม่อยากร้องไห้หรอกร้องไห้เพราะเจ็บร้องไห้เพราะทรมานร้องไห้เพราะทุกข์ถ้าร้องไห้เพราะเจ็บเพราะทุกข์ยิ่งน่าสงสารกว่าร้องไห้เพราะกิเลสอยากกิเลสโกรธกิเลสโลภกิเลสโทสะเพราะร้องไห้เพราะทุกข์ถ้าเด็กทุกข์ร้องไห้เพราะเจ็บเพราะกลัวเพราะอะไรก็แล้วแต่ไปหกล้มร้องไห้เจ็บเออเราสงสารมากนะอย่างนี้ก็ปลอบช่วยเหลือเฟื่องฟายนี่ยิ่งเห็นทุกข์ชัดยิ่งเด็กไม่ได้อยากร้องไห้แต่ร้องไห้เพราะทุกข์ในสิ่งที่เป็นจริงด้วยสภาวะด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ยิ่งเป็นการร้องไห้ให้ขอความช่วยเหลือคือร้องไห้เพราะทนทุกข์ไม่ได้เราก็ช่วยให้บำบัดทุกข์เขาเสียคนก็จะบำบัดทุกข์กันเพราะความร้องไห้เป็นกำลังของเด็กอย่างนี้ถ้าเด็กช่วยตัวเองแข็งแรงเด็กบางคนเจ็บก็ไม่ร้องไห้ง่ายเด็กคนนั้นยิ่งเก่งยิ่งช่วยตัวเองได้มีที่พึ่งมีกำลังไม่ร้องไห้มีกำลังของตัวเองไม่เอาร้องไห้ให้คนอื่นช่วยนะเพราะฉะนั้นเด็กจะมีร้องไห้เป็นกำลังเพื่อมาให้แก่ตนนะจนกระทั่งมีกิเลสดังที่กล่าวแล้วนี่คือทารกทั้งหลายมีร้องไห้มีการร้องไห้เป็นกำลังนะก็ได้อธิบายอันนี้จากปลายไปหาต้นเดี๋ยวจะทวนต้นมาหาปลายแล้วก็จะเข้าสู่พละกำลังอันสูงถึงญาณทัศนะต่อไปในวันหลังสำหรับวันนี้หมดเวลาลงก็ขอยุติ